وآد والقرآن للذكر وللذين كفروا في عزة وشر كما أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناص وقال الكافر إن هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد فأصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد فثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقول واذكر عبدنا داود ذو العيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان باع بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك بأهلنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب مکی صورت ترتیب پریاس کی اتد رشم پد صورت صافات نرے نزول کی اتد رشم پد صورت قمن نرے ربط او مناسبت ددی صورت دمک کے سراب گن وجود یو وجہ داوا کی صورت صافات ختم کرو پر توحید باندھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سورت سواد کے توحید بانے اجلہ نقلیہ دے کر کے پا احوال الانبیاء بانے جہاں توحید مسئلہ انبیاء علیہم السلام بیان کروا یا سورت سبا کے نفذ شفاعت قارو بوجود ارواح سورت فاطر کے پارے دلائل عقلیو یاسین کے پارے دلیل نقلیو داغ ذمہ دارنا سورت صافات کے عجز و دعوت و شو مخلوقات سواد کی ابتدو بالمصائب عاجز خفریدا مصائب کے حاضری اور دزانیا مصائب لڑے نکلے تھو ذکر متصر لول و مخل صورت پسے یا سورت صافات کے دنا و انبیاء و حالت ذکر کر نصورت سواد کے دلس و پیغمبران و بیان کئی ذکر متصل لوگ فترہ کئی بازی یا صورت صافات کے استقبال مشرکین و ذکر کرے تنزد ارشمایات کے نصورت سواد کے استقبال شیطان ذکر کرے سلوڑا و یا کے ذکر متصل لوگ یا صافات کے زال غرگن و مشرکین و ذکر کرے توحید نہ نصورت سواد کی ترقی را شدی یواز استقبار نو کرے بلکہ کشرانوں کے حکم کرے علی شوزئی حوث برو علا آلہتکم ذکر متصل نور نورم اجوہات دی دا مناسبت دا مخ کی طرح انزل لسوجی دی دا مناسبت امتیازات دا صورت سواد صورت ممتاز او جداد پتعجب دا مشرکینوں پرینا پیغمبر باندھے داریں گے صورت ممتاز فراتو دار جگڑا کون کو باندې داؤد علیہ السلام تا پر د فیصله یا صورت ممتاز دے پدے کہ انا جاننا کا خلیفۃ فی الارض یا صورت ممتاز دے پچاپی کورو دا سنو باندھے یا صورت ممتاز دے پاغا غفتلو دا معجزے باندھے دا سلیمان علیہ السلام چہ سلیمان علیہ السلام تعالی معجزہ ور کروا چہ وہابلی ملکا دارنگی صورت ممتاز دے پا غسل کولو ایوب علیہ السلام پارچنی یخی هذا مغتسل بارد دارنگی صورت ممتاز دے پوالو دار جنبت بجارو بی بی ایوب علیہ السلام دوست راجی صورت کی دارنگی صورت ممتاز دے بینا دے کاثر بارد قیامت کی چاری ورکننا نعوذ من الاشرار من بدے د شریرا نہ گنل اوس میرل نن من شریرا نیوینو یا صورت ممتاز پارا نیم کرے جسے پاولاد سلیمان علیہ السلام باندھے دانا اولاد فضے اولا جسا ورکلا نیم کری جسا مقصد او دعوت صورت سواد صورت کے ابتلو بالمصائب پاندیاؤ مصائب راضیو اعتراضات او زواجر او ہلاکت داغ کو منہ رکھو دنسو پیغمبران بیان کئی چوگو را داؤد ددرو تفصیلن کئی او دنور اجمالن کئی د داؤد علیہ السلام د سلیمان علیہ السلام او د حضرت ایوب علیہ السلام تفصیلن کئی او نور جمنن ارسل اجمال اجمال بیان بعض القرآن ذکر شاہد قرآن خاوند شرافت خاوند گزر گئی بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ کسان جو کفر کرے فی عزت پا تکبر گری شقاق پر خلاف کی رضاقنا خلاف کی چلی گی اللہ سر کافر ہمیشہ کچھ خلاف کے نیرا بہت زیادہ اور پھر دنیا کما رکھنا من قبل من قرن لیرا لاکر من فخار دینا ینا لفیرونا فنا دو چروار یا غی وقت تبائی کی ولا تاہی این مناس اونو دغوخ دخلاسی ولا تاہی ناہین مناس اونو دغوخ وقت دخلاسی مرانی دلا تاہی نمانا کی ایلے سل وقت وقت مناسن سودا وقت اخلاسی دیش کم وقت چرے والے او دا اللہ عذاب پرانے دو آغا دخلاسی تیمنو ایلے سل وقت وقت مناسن نودا وقت اخلاسی دخلاسی وقت چرتا ہو گیا چکل عذاب را گلے دے نکے انسان دے دے شکوی وقت اخلاسی واجبو انجاہم منزر منہم عجب اوگانو کافر دا چرائے دیتا یویر ہوں کے رائے دے جنسنا نوی کافرانو دا دے ساہر او درو جن ساہر او قضا سروی کالا پیغمبر صادق و امینو اچھے نبوت ملاو شن قسم شعور شو فساہر او فو قضا بازی دا مسئلہ تچھے مسئلہ نہ بیانے سرے خسرے مجھے مسئلہ نے بیان کرا نہ پیارا شاہ مصیبت نہ دی نہ دروغ جن دے نہ دو کچھ نہ میں نہ دے نہ دے والے نے سریا دیوال پرکار دے دے دو مشرہ میں بے عزتی کہی دا پخاری نے منگ علماء دا اس علماء دے نہ پوئی گی نہ دا خبر ادا پروپیگنڈے بچائی وائی کافران حاضا ساحر کذاب وائی کافران دا دے ساحر و دروغ جن جعل الکلو تساہر ہوئے تارنگی صورت سور کی بدائشی کلو ہوئے شاہر بلکلو ہوئے کاہر دا ترویر دیرے قذاب دے ساہر دے شاہر دے کاہر دے مجنون لے ونے دے دا فتح خبا آملے گی اجعل الالہتا الہ واحدا آیا کردہیم نبی علیہ السلام کا نغرایان مدرگاری کیا ہو دے ہوئے چہ دانور سے نشکو لے ان هذا لشيء عجاب يقينا ذا شيء عجيب سچے ہمور قرآن کے شاہ القادر دا ازا اس میں شارد راجے کرے چاہتا دے مسئلے توحید تھا ان هذا یہ مسئلے توحید شيء عجاب دا یو شيء عجیبا فتنمو دا یو شيء عجیبا یعنی دی مسئلے تا بیا شيء ہوئی مسئلہ مطلع ہے ملا سخت شيء میرینا سا شيء خبر کہنو سورة جن لنبی کی عجیبا جب تک توحید تا عجیبا ہوئی اور جی جنات و بیان واؤنے تو پیغمبر ناوی تو سوئے عجیب ہوئی اِنَّا سَمِنَا قُرَانًا عَجَبًا مَنْوَاوِ دَوْيَوْ قُرَانًا عَجِبًا عجیبہ کتاب میں واؤنے تو جنات ہوئی دارنگی پیغمبر تم عجیب ہوئی سورة یونس دے میاد کی اَكَانَ لِنَّاسِ عَجَبًا آیاتِ پراد خلق عجیبًا دا چراغ دیتا یو سڑے داری دی جنسنا سورة قاف جن در میاد کے قیامت تصوی عجیب ہوئی وعجیبو انجاو منذر منهم عجیبو کانا دے کافر چراغ دیتا قیامت قیامت چراغ پیغمبر راگ پدے چی قیامت بنا جن آئی عجیبو کانا جب مقاصر اربعوں نے تعجب کرے رہے بیمانو شکران بیان کرے نو یہ عجیبا دے پیغمبر آگرے نو یہ عجیبا دے توحید بیان کرے نو یہ عجیبا دے قیامت بیان کی نو یہ عجیبا دے وہ سن نو یہ عجیبا ما دے دے کہ انہوں بیٹھ در سورو کا ہو ہاں پلوٹ باندھو دیکھ کے دے صلب آواز پر مجھے خلق کو دے بھائی عجیبا استاد عجیبا خبر ہے عجیبا بس عجیبا خبر ہے سورو خلق کو بھی عجیبا ہوئی اِنَّا ذَالَ شَيْءٌ عُجَابٌ یقیناً دا یو مسئلہ دا شیر عجیبا ہر شیر یو شیر دا بلد نہیں رسگنی عجیبا گنی دا خبر چاہوئے دلوا اِنَّا ذَالَ شَيْءٌ عُجَابٌ گین دی محلے کی اوڑے زان تبیوی حفاغی کل بیان دا مسئلے کلے ہو اِنَّا ذَالَ شَيْءٌ عُجَابٌ یقیناً دا دے یو شیر عجیبا مسئلے دا عجیبا ہوئی تسی بیان کے کلی کی علاقہ کے کوئی علاقہ عجیبا استاد عجیبا خبر کے را شوے ہاں عجیبا دے اِنَّا هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَذَا خَبَرِ خُطَابَخ کے نہیں کرے یار وہ صدا خبر کے دادے کرنے کے ذکری مشروعیہ اِنَّا هَذَا عَجِبَا عَجِبَا خبر کے اِنَّا هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُمَ نِمْشُوا وَسْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ ہاں کرامتو شیخ الاسلام لکھی دی امام ابن سینی رحمۃ اللہ علیہ دویم صدی کے یا پدریم صدی کے کرامتا کرمت کرے دایو مصر دشیگان و دناکار فرق اور فرقہ ارے راغرو اور بیت اللہ نے حجر سد یو اول سے اگر ذرا ذرا کرو ہاں شیخ ذکری دی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بے چکلا مسلمانان غائب شو اور اگر لال داغی نے اگر حجر اسد رو لو اور اگر اگر سے ذرا ذرا کرو رو سے پلا کو بن کرے اوہ ٹوٹی دی ارے تاریخ کتابوں نے کیوں راجی ہو باقیدہ ہے کہ اگر سے ملکلی دی نو آگا اوہ ٹوٹی دی پلاو کے بن کرے پل مقام آنے کے ہو رہا ہما چدا خبر ہو تو یہ وکیلو وہ جبا خبر ہے کہ دائے لکھم نے نو منزلی دی ہوئی اِنَّا هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ یقیناً دا یو شیر عجیبا وہ یہ جبا خبر ہے کہ وَانْتَلَقَ الْمِنْهُ وَانْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُمْ لَا الْمُتَبَرْ مِنْهُمْ دَا غَيْنَا صرف بیان کے متبر والنفاسی ملکانان چرنینا اور کشران سب ہوئی انیم شو زیم مرو وصبرو علا آلیاتکم کرک فاتی شئی فا عبادت خود و مدر کارانو دا لیوانے دل سریا دا لیوانو خبری کئی روگ دا سے خبری کئی زی پاسے گئی انہا دا لشیعن یقین اندائی اور شیع دے شیعن دا کولی شیستا سنا دیستا سنا سے شیع را دا کئی زفور ما دا پا فلم پاسی گی کشران و طوری تاسم سے پاسے گئی وقل مقدی فاسمینا بی آزا سلم اللہ تلاخرہ انہا آزا لشیعن جراد یقینا دا یو چیرے چیرادہ کولی گی جیس تاسو نا خام خا سیرادہ کئی سا مطالبہ دا نا کئی سم نپری دی جا دے خلقو کار دے مقصد دا دے پریس حال کدے نپری دی کتے وز اخلی کوئی مالا دا خور پیسو لعالم دے کتے نا اخلی وی سا مقصد دے لے ابلا یو طالب حضرت اکناس دے وہی اتسانی بھی سزا ہوتا یا روح لے گیا قرآن در سنے بھی ہوتا زانے کار کرتا لیا منگم سزا کرو ہاں نبی ماوی تھی یرا خرے کن لے گیا وہی چھے نا یرا ہاں وہی چھے دست مقصد دے وہی مار سو مقصد دے ریا ہو پہ اول نالی وہی چھے نا دی کم دست مقصد دے انا زالا شیر یراد دا یو شیر ہے چھے ارادہ کئی ستا سنا پیغمبر ستا سنا سشی ارادہ کئی دادے سے لے گیا تاسو کا ہندا ہزا لشی یوراز یعنی کم سے کم بزبان خام خا اعتراض کئی یو دعا یاد رہی ما سمینا بیاز آو زمن مقصد دا اللہ رضا دا اخیل گتل لی ما سمینا نلوی دری من بیاز دا خبرین دادا توید دا خبری سے من لسل آخرہ پارا دن رستنی دی عیسیٰ علیہ السلام کی آخرہ نے رستنی دین او ملت اهو دی عیسیٰ علیہ السلام نفائی کو خدا مسئلے نہیں دادے کے کمی خبری کئی جانے دی او ریزنی من دا خبری دا توحید دا خبری فی ملت الاخرہ پاگا دن دو سنی زمان دا مشرانو پا دن کی زمان پلارو نکو خدا سنی ویلی دادے را غلی ری ہوئی دا خبری ری بس پلارو نکو او استاد دا دا قرآن تکیو او دا پیر او دا خان او دا استاد دا داغی گفتو چاہی بسیوی ہاو چاہی بسنیوی لوی راو ہمون تا مولی سے مولی لوی اسم کتو تا دیر ہوئی وی ما تا ہم مولی سے پدی سے کشن رہ کرے پھر ملت الاخرہ انہا آزا اللہ اختلاق ردا توحید مددہ دزان جوڑ شریرے اختلاق دزان جوڑ لے انہا آزا اللہ اختلاق ردا توحید مددہ دزان جوڑ لے زان جوڑے اختلاف پماند درو اسرا زاد زان جوڑے زان جوڑ کری دی دا خبرین اعوذ جل علی ذکر من بہننا آیارا لگلے شوی پذبان قرآن آیارا لگلے شوی پذبان واز من بہننا زمان سمینزا آیارا دے اللہ دل غرق کرے دے دیوی ذکر قرآن خیم زدین خیم زانو خالق نپوی جدا دے پورے دے بلوم فی شک من ذکری بلکہ پر شک ری زمانے کی تامنا لاوئے ننا بلما یذوق عذاب بلکہ دے انہیں سکرے زمازا اللہ وقتی چدا خبر کے نو زمازا دے سکرے نرے امین دوم خزائن رحمت رب کے کلالی دلواب یاد اتنا خزانے در رحمت رب ساری کہ غالب دے الواب فشون کے آیتا خدا اللہ فخدا چارے ورکئی خزانے دا غصر دے نسا خزانوں کے سکار دیں لیکن سلو کے زخرف کے برائشی دو دن سمایات کے ایق سنونا رحمتا رب بکا آدھے ویشی میرے بانی دا رسام علم دا رحمت تے نبوت دا رحمت تے تو رحمت اللہ ورکئی دا تنوی شیر اللہ ویشی چارے ورکئی چالا پیغمبری چالا علم چالا حیو سے زور کہیں نو چالا بل سے زور کہیں دادا اللہ رحمت دے ومالی علم را کرے رے علم دو قرآن را کرے دا اللہ فحض فما اللہ عزیز غالب دے اللہ بس سن گے اب لہم ملک سمداؤ سول اترازات دی او اولی خالق پاسا استانا حنیم شو اولوی دارے خبر ناشناکین عجیبہ خبر کہیں اولی دارے خطو لگولا وساہر دے و درو جن دے و ناشنا خبریں گئی اور قلم سے پاسی کی زی مرو نوی نوی خبریں گئی پاسی گئی تھی سرو حضر رضا نراغل مشروطے رضا سے مقصد دے پر خبروں کی دے چلا خبریں گئی نمد مشرانو پر جن کی زانے دی اوری دلی دفلال نکو پر جن کی نو دا رضا نجور شویری آزادے دے پخنا کے راغلے آئل کیا آئل جلالے ذکرو آدے حضار پورے دے ہاں اللہ وی دے دا خبر کے کئی نو دے پر شک کی دی اللہ وی دے چھ دے دا خبر کے دے زمان عذاب تک لینے دے اب یا ہوئے ہاں اللہ وی دے خزانے دا رحمت دا زمان خزانے دے زی ارکم دے نور کئی بل تلاس ام لهم ملک السماوات والارض وما بينهما فليتقوا في الاسباب دی چه داوئی ایده داده دیر پوی راگلی دی نو داده دو جواب نیوی فیو ام عندهم خزائن رحمت ربک اللہ ویده خزانی در رحمت رب زمادی زی چال ارکو ما نو زی ارکو ام سوکی من کولی ریجی بیا حیات رئیت کار دید براہ و رسکت حواتی ما بیندر ادوالو کیلی فلیت تکو فی الاسباب نو دی فی جدی فی الاسباب پاغلارو جو مقصد دی مانا دی شوئی یک دا پیغمبر دے اللہ را لے گلے اللہ غور کرے رہے دا سنگا پیغمبر دے نا اللہ ویزئی دی دلال سی عرشتا او دا آغا زینا دی وحی رولی چی دا کم دینا پیغمبر بانی وحی را جی او وحی دی پدی رولی چی دا دا اللہ پیغمبر نرے تا چک دی اوخی کن لال دی شی برا دی اوخی دی او دا آغا زینا دی وحی رولی حکم دی رولی چی دا دا اللہ پیغمبر نرے جاد ازان نجو شوئے پیغمبر رضو جزئی فلی ارتقو فی الاسباب او دخیلی فاغلارو دا اسمان کتے اختیار ہوئی مانے اختیاری نشریگی نبرا خطیشی یا بل مقصد ام لوگ هم ملک السماوات والارض وما بینهما فلی ارتقو فی الاسباب یادی لئے اختیار دید برا او دخیت تواج وما بین زدی دورو کیلی فلی ارتقو فی الاسباب مانا لال دشی آبتا لال دشی آبتا او دا اللہ سر دے مقابلہ و جگل ہوگی بردے لال شی او دا اللہ سر دے مقابل ہوگی فلیت تقو او دخی جی فی الاسباب پاگلہ رضا آسمان آسمان پلارو دے برخی جی تر کم زین وحی راجیم تو دا اللہ سر جگل ہوگی چی اللہ تا منتا محمد ونی را لگرے پیغمبر منگی نمونو جگل ہوگی کنا اللہ وی نہ جگر کولی شی ما صدا ان پر راتی شی او نو وحی رولی شی اس لگی آئی او سمون پایا دا جگر او کلا سا سول دا قرآن تا مانتا را لے گلے تو قرآن کے دا کسی میں ستا بکی مانتا ول را لے گلے تو بر اللہ سا اللہ تو ہوا ہے دا ہوا اللہ را لے گلے فلی ارتقول فی الاسبا حقو جسی جی پاس بابو پاغلا رو دا اسمان یعنی فل طاقت دے استعمال کی کاری رسی گی جو نفذ تصرف ہم کئی کہ نئے اختیار رسی گی دو براو دخ کتا نئے اختیار رسی گی دو واحد بندی دو نئے اختیار رسی گی دا اللہ سرا دو جگریو دو مقابلی طورو جندو ما ہنارے کا دا اللہ کربو تیرے پجا مقام کی محضوم من اللہ دام شکر خود دوی دو ڈلنا یعنی اول خطلے نشی نشد دے ہاں او کلال بشی بشکت بخری اللہ صلاح جگل نشی کولے کہ جگل کئی مستقوی وانشی اللہ صلاح جگل نشی کولے او شکت سے شکت بخری سنگ شکت خوری او سپارے حالت تار قومون شکت سنو تارا شکت سے خور لیو قلدر قبلهم قومنو انوازم تبزیر کرے و مسلحانینا قومنو علیہ السلام آدیانو فرانیانو ذلوقا تخاون زمین خنو فا فرست بے بیمانو بیسن تقوال یا ذلوقات چخاوندو دفوفو عبادون او تبدیل کرو سمودیانو قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب علیتا بنوالا خدا اکل عذاب دادی دلد و کفارو کی شکست خورا لیو چاہت دا اللہ صدا مقابلے کروی جگر کروی نشکست سنی خورا لیو و قدیم دا اللہ صدا جگر لکن نشکست بہو گلی نو ان کلو اللہ کذب الرسول ندی طول مگا تنزیب کرو دا انبیاء و فاحق کرے قام نازل جزم عذاب پار عبانی چاہت خلاف کرے لے تنزیب دا پیغمبران کرے جزم عذاب پر آگئے وما ينظر هؤلاء الا سيئات واحدة ما لها من فرار انتظار نکی دا کافر مگر دا چغی اوی چنبوی دی چغی لرا من فواق غنمانی من فواق معمولی تاثیر من فواق یاد افاقنا ومانا دل بخیر دوسرا مالا من فواق نبوی دی شغی لرا سوافت کی دل یا مالا من فواق فواق دی سمون لکا یو زنانا یو ساروی لشی راغ ساروی سو تینی کو غلان دی سرو زن لشی کچھ سنگی آردو خانی کی فوراً زنانا قبل تلا سچی ولی آغاز معمولی پاسی گی نبیا آغاز زنانا دا آغاز ساروی داغ دو سوین نسکے پائی تک پائی نظر کدی چوی شاہ مزد آئی کنی بیا پائی نظر یعنی سنگ چی آغا زنانا دو دو سوینو نلا سبازی و دو دو سوینو تا لا سورکی نو دے کافر لبا دور و خمد عذاب نملاوی چیزن عذاب لدش ما لہا من خواہ دور و خمو لنملاوی گی چوٹی برو دا عذاب لنملاوی گی سنگ چی آغا زنانا دو دو سوینو نلا سبازی زر پا دو سوینو لا سبیل لا زری که وقت بکی یعنی مشرک لا کافر لا فاسق لا دور با وقفم دا عذاب نمی لگی ما لا من فوا معمولی تاخیر یا ما لا من فوا نبوی دی لرا واپس که دل کرے غالی واپسی بورا جو دیکھ شد دیری مانی بھی حنو قرآن لفظ دا سی روزی شاہتو لشانی بھی مالا من فواق نبوی دلنا واپس کدل مالا من فواق نبوی دی عذاب لنا معمولی تاخیر مالا من فواق نبوی دلنا توقفا مالا من فواق نبوی دلنا سبخیدل وقالوا وای کافر ربنا ادمن ربا جلنا قسطنا قبل یوم الحساب کس فمانا دا برح صلی اللہ جی یا برح دا فیدیر یا برخد عذاب حوائی دا کافر زمن ربا فتدوان سر راکی من تاکتنا نصیبنا آر برخد زمن دفیدید دنیا قبل یوم حساب مسجد قیامتنا اللہ زمن دا خیر برخد چتا من لا مقارو کریا من لا مخی مخی دا قیامت مراکا مقاکتنا برخد دفیدید زمنگا برخد مالداری زمنگا مسجد رزد حسابنا قیامتنا یا وائدہ کافر ایز منگ ربا عجل لنا پتلوار سرلا کی منگتا کتنا آراب رخ از منگ دا عذاب ستی اللہ عذاب بغد کوما عذاب بغد کوما یا اللہ زمنگا برخ از عذاب منگ لکو دنیا کی راکا اگر لیکن مت ویلو انفال کی ام ترالینا حجارتا من السماء اویدنا بیعذاب علیم یا اللہ پتلوار سرا زمنگا عرب رکھا زمنگا عذاب قبل یوم حساب باقی درم دے حساب نسل قیامت ہے یا کت فماند صحیفو اولا عمل نامو سلم راجی وقالو وائدہ کافر وائدہ کافر اے زمنگ ربا عجل لنا کتنا پتلوار سرا زمنگا کتنا اغا صحیفی زمنگا آمن نامی زمنگا فضلیا کی قبل یوم الحساب مخید قیامتنا اللہ زمنگا فلی آمن نامی گورو دنیا کی من تو خیا جتا فکر زمنگا من نامو کس طرح کری دی من لے رہا کا تلوار کا نکت تنا سو مانی شوی دے دل تکم نفذ یو رو لے دے اور مقصدو نفذ دے روی برغا دا عذاب زمنگا رہا کا مخید قیامتنا برغاد فیضو راک من تا مقید شامرنا ارسائفی من تو خیا مقید شامرنا من نامین نو دی صورت مقصد اعتراضات ابتلاع پاک فرستو پاگ اعتراضو اولا قومونو کے مقابلے کرو زمین شکست سے بیان کو اس اصل مقصد دی صورت خیر شپا کب مقصد صورت روان دے چاگا ابتلو بالمسائل دے فدی رکو کے حالت یقول دا حق فرسو دا پیغمبران اتاگے چرے والے دو داگے چو تخل کو سوے دی عجیبا آرا حق فرس کا پیغمبر تا اللہ سوے دی ساہر اور کازل داگا بیان نا خلق اگئی پاس ہونے دے علیم شو اور پکولم چی تری دی اور اداد زانا مسئلے کے زمن مشران خدا خبر دی آیا دے دے روخیار را گرے دے اللہ و اجازہ ما خزانی دی زیویشم آیادی اختیار سے لی گی بڑا دلال سے وحی دی بند کی بڑا دلال سے اللہ سر مقابلو کی وحی رسی نا نرسی نشکت بخوریو نشکت بسنگ بخوری داغ قومونو شکستو بیان لوکا اس مقصد دسرت خی اس دل آیا ما یقولون صبر کو پیغمبر پارا سبانی یقولون جو آئیدہ کافر قابسی دیر خبر باتی اس دل مقولے حضر کرے سب مخلص صلاح جی ما یقولون سچ وائی ارزه کی چې بیان د دې یقولون کوي نو مقوله حذف کوي کله وې ذات ذات شو کم حذف کوي کله وې خوله کی بواسیر دي کله وې دالی ورنی دي بهر حال خو څه وي خوله له برغوله نشته پس دا مطلب نه دی اس دې لا ما یقولون خبر تو اپا خبر سوای بلا خلق تاسو وذکر عبدنا داوود زلید اځه نه کته زو بیان کوم ما ته خلک خبرې نه کوي و چې تاسو څه خبرې ونه کوي تاسو بیان نه کوي او ګور د بیان پیغمبران نمخ کې الله وي ګوره صبر وکي چې بیان کې مصیبت برازي خبرې بچي نو چې خبرې کوي او مصائب راځي نو ګول به صبر کې او که صبر نشي کولای نو دې سم کې نه بیان بیا څه کې اسبر علا ما یقولون صبر کوا پا خبرو چوائی داخل اکتاپسی تاپسی بلے گی آئی ما پرشار آگرے رئی مرا جنگ جو لئی گوٹی کلی سروی شوز تول کلے اتول من دے پاوا کلے رئی ورکر آپ تنا داود زلید یاد کا بند دنم داود علیہ السلام زلید کا خاوند دے حمتو خاوند طاقتو آئیت زیت نرے ماخوز ومانا دو قوت سررے او لاسم د انسان لپاره سوی قوت وی کنه هغه باندې کار کوي یا شاول یلا د یت معنا کړی دا ها سلطنت زل ای ته خاوند سلطنت او زکا بادشاہی ملو شوی و داوود علیہ السلام تا یا زل ای زل کسب بن یذ خاوند کسب په لاس باندې کسبونه وکول کسب سو داوود علیہ السلام یوسف کنا ها وقدر فی الخرز علی من صابرات وقدر فی الصبر الله وعلمنا له الحديث اسره الله اسره به واسه داس له یو بل کې برابر چل الله دې زمنګ هم داس اسباب برابر کی زل آئے جهان کسبو پلاس باندې یا زل اے دې زل اے دې فی عبادت خاوند لاسو فی عبادت کی خاوند لاسو فی عبادت کی خاوند طاقتو فی عبادت کی فلا سبان خلق دیر عبادت سنم کہیو انہو و بشکل ایوب علیہ السلام داود علیہ السلام اواب دیر اگزیدن کی اللہ تا ہر پیغمبر اللہ تا دیر اگزید حق پر بشکل منگا تابی کریوگنا مہود سرائیو سر بینا بلعشی ولشرا شپاکی بے بیان اولاد بلعشی پو وقت ماضی گر کے ولشرا پو وقت نور خاتکی اشراق شنور بکلا شپرق ہوا مطبع شورو روکر پای پادت وطویرا ماشورا وسخنا لہو تیر او تابی کریم دارد پار مارغان ماشورا جمع کری شوی داغ سرا پا حکم دارلا اور وقت کم دیکی باغو مارغان بو سا جمع شو کنن لہو واب تول اللہ تولا گزی دنکی اللہ تا تولو خاز اللہ تا واب گزی دنکی کت پی انبیاء ہو او کو حیواناتو او کو درندگانو تول اللہ ترا گزی دنکیو وشدد نامل کو امرگوز کرو ما باب چاہیدہ ہوا تینا الحکمہ ورکرو ما غطا پویا فدین بانے اواز خطاب دیر خسی ہو دیر بلی ہو یا فستر خطاب تا قدر فیصلو یا حافظ کی فساحت والتا کنب ہو بادشاہی جانو اچھا اللہ و امام مضبوطہ کلے وا چاہو سر جنگ نو سر پہ غالے بے دینا نن سبا ہو بادشاہی را حکن تسکر چنگی گن تا خدا ہے تشکی بدا با تک سور تکے کلے لے اب رو خود اللہ دلی بادشاہی جانا اللہ شہدت نا ملکو ما حکومت نا مضبوط کرے ہو والتا کا نبہ الخزنی تصور میرا فتاکی راگلے تا تا خبر حض مرقل فتاکی راگلے تا تا خبر دو شکل مارو ختم جنس دے فمانا تصویر صدا جنکا شکل یو کس کے کو رکھ سکیں دعا یو خا مغا پا حق یو بل پنا کئی فتاکی راگلے تا تا خبر دو شکل مارو از تصور المحراب کلا چرال الاغین کلا چرا مخا مخشوا رئی کلا چرا متشکل شوا رئی اطول مانی تصور را متشکل شو دوارا از تصور کلا چرا رئی اذا تصوروا کلجی حرواو کی دلالی پس المحراب پارده ده عبادت داود علیہ السلام باندی داود علیہ السلام چکم جے کے عبادت کا پارده پیلو آوئے دل اذا تفضل کل شرال دی فداود علیہ السلام نفیر شداود علیہ السلام من حمد آرینا قالو بیوی لا تخف میرے گا دا فیر ولشو چوہ جی نہیں ہے نا یرا پدیشو علماء ذکر کئی چه زما خونن دا عبادت رزا دا کسان رالن ما دا عبادت نوباشی زما عبادت کی نقصان پیدای کیگی او سو کم نو پدی یرا شا هر عالم حق پرستر دا غمی چه ها باج کس رای چه دا خو زما وقت ریل مختصرو باس کتلیم نو دے دیو اخیرار زما خو ریل نقصانو شا زبو سب پرائی کم زبو سکے خاما خا غمی سری سرا اذا فاجو فاجا منهم نقير شهداء لينا دو وجد خلال دسنا دي عبادتنا وقالوا بيدي قسانو دي جگر مارو لا تخف ما يريغا خصمان نحنو خصمان من دي جگر ماريو باغا بازنا لا بازن جاتے کرے باز من ببازو سوك رضا دو سريو الفرشتے ويخو شکل دشاوی دو بندی گانے والله عالم یا مسلو فاکم مینا بالحق فیصلو کا ظلم فیمیزا بالحق حکم دا اللہ دا اللہ پو حکم با فیصلہ کے ولا تشتتو او جاتے مکار او واحدنا او روان کا مگرا پدا رنے ربان دین فیصلو تاو رئی چیزا من چکر فضیوہ انہا جا کی بشکدا دمارو دے لہو در بارا تسومت سونا جا یو کم سن کردی ولی راجت موائدہ دمار پارا کردی والا ناجا کرے تو فقال دیوی عذاب رورا ناجا فلغت کے دورا نجا جس میں سب قرآن کے تاتا وہ خونونا ہاں غنم و توی شاعت و توی ناجا و توی فقال اکفلنی ها نوائی دے دا روما تاجر پیوس کا دے لرمان در ایوم مالا را کتما خبیغا ما انسان و ما خامیوی پسی من دوی ہاں زمان یو کم دی نو دخو که ذکر میں ماں نو در ماں کلی جا دی دستا خود اگر یو کل را تو در کار نو کلی در یو مال را کا اکفنی آج موار کا مال را در یو یعنی پیوس کا آغی لر ماتا حوال کا مال را آغا وعزنی فر کتاب عوضو رو دی ماں بانی فا بیان کدی شالا کدی دیوی زمان رو در مال را کا قال اني داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نهاجي وي پتا تي جاتے کرے پتا باندھی دیرو فسبب دغتلو دغرسا الى نهاجي سيوزي تي دپل گڑو سرا دای پتا ظلم کرے شگرے نو گفتلے دا دپل گڑو سہی ہو جائے گی او یقینا دے من الخلطاء دشرکاونا لیبغی بعضهم على بعض خام آغا بغاوت پہ جاتے کئی باجد دائی فبازو سرہ سرہ کاشی من دولی دیکھنا پکارو باز تول جاتے پہ یوگا تول اول کے دیر خواگے لے کار روانو کا تو باز تشکو دکان اچو ہاں چھرنا اچو داکو وچی یو میاز دعا درے آج یو شیزاننا ہاں جمعوالی پہ شراکت کے اور چھ بے کاسی ریگی ساب دار لبیا یو بل فردا جدا شی خو په توګه کو جدا کی گیا یو بل وجنی شرکت چا سره دا خمنه په کارو باندې کډیر دین دې خو په څنګه دا غاډین نا کار شه دا د شمر کرای نو هغه دوستانه ختمي دي تعلق ختمي دي ذل ختمي دي ما دې دا شو دي خو خالي کی او تو په خوب ګمانو ته چې ظاهرا حنو هغه ته بیا پیسې یلی با بیا او بس مصیبت دي وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ أَوْبَشَكَ دِهِ شِرِكَانُ عَلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بغاوت کے جاتے کے بعض رضی فبازو مگر آکسان چی من نورو عمل اکرین ایک وقلید موم دیر کم زید آکسان چی جاتے بن گئی دیر کم جاتے نکی گنی اکتر وَذُنَّ دَاوُدُ خوئے شداؤ خوز گمانک داود علیہ السلام خیال کداو در اسلام انما فقناو چه بشک امتحانو که هم ابانی اللہ ازمائش ابانی اللہ کو فترف ربهو نمافی غفتا دفل ربنا وخر را پری وطر رکو را چار نکو کون کی اللہ تا و را سجد ان کی اللہ تا فرفنا لہو ذالکا نمافی کری وما لہو ددیکار لہو داود علیہ السلام تا ذالک ددیکار فرفنا ماؤتا نمافی فقان مافی کروا وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَظُلْفَا وَمُسْنَمَا عَيَكِنًا دَدُو مَنْسَلَوَا لَظُلْفَا لُوِيَ مَرْتَبَا وَمُسْنَمَا وَخِسْتَ دِلْوَا فَسْكِدُو اگا ازمائیت تو فتن نہ ہو یہ بھی گورا بازو سب پانسی سپل کری دی لیکن یو جاری میں موجودی اونور وی دا د داوود علیہ السلام یو کمسل خجر لو تسع و تسعون سوشو یو کمسل د داوود علیہ السلام یو کمسل خجر چه خجر یو کمسل نو دد پر آیاو که یو سلیو اوریان نمو داوا خزوا دیرہ حسینہ و دیرہ خیستہ و اگئی و ظلم بل دو داود علیہ السلام پہ نظر ہو لگی دیرہ پانو دیرہ خیستہ و نو دے پہ عاشق شا کہ داود علیہ السلام پہ عاشق و معیشہ نو ایرہ دا بسنگ دو کم دو دیکھو خاون موجود دے نو اگرہ سے ہی دیرہ سر اکلا چی خیر دے دو دا خاون با زان سر پلے پوچ کر آواتوں زان سے خوش کو بزدی کر عجب سویر خیر دے پیشے میں سے بولا ملاوی کوئی مقصد دانو نو بیائی دا سے مقصد کہو دا چھے کم ساتھ جن لے کم زیر دے چھے آتا دے اور مخامت کی تلا جو مرشی نا آگے اولی کا یو دا سے جن لے آتا کیا گا مرشا نو دا آگا نا خدا قاتل جوا نو آگا خدا بیا داود علیہ السلام و آگا سے نو یو کم سن مخی وی آیو دا سے نسوش وی گورا ہو گیا خطف حاصل بھی گیا داؤد علیہ السلام صدا سے بادشاہ ہو اللہ نے شددنا ملک مالا کو بادشاہی ہم مضبوط کروا راغ بادشاہی کے پیٹ میں خز نے جنا کئی نے دا سے خلق لفاظی اور منت کئی کفاسق و فاجر منت نہ کہا سے حالات دوری اور یا انبیاء علیہ السلام پاک خلق آگے نفاظ کو کر کئی اور سے کہ اگر بیادا سے خجر سر و بیادا سے عام لان بھی پا مجد آئے کی دا سے بے آئے خجر سر اگر نکاہ کری گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیری مراجی تفسیری امام راضی اور تفسیری مدارک دا حضرت علی کون نقل کئی وہی کچھتا دا خبر اچھا اکلا یا دیف و مثل بان نور خبر اچھا دا سے اکلے کہ انبیاء دا سے او دا سے نو زب آغلا اتشری دوری اوکو تب دا آغو سر اتشری دوری بولو اوکو زکا شدا اتیا دوری خدا عام کس دی شام کسی بدنام کر تصویر نور کی کرا فجدو سمانی نجل اتیا و عام دی او دا اتیا بو دا سواو کم که پیغمبر اسو مکیو لگا اتشر کولے بو رکم اتی دل کولے پکان نیوی یارا اشیا و آئی دا مسلمانان ملکو دل پکان نو دا کم ایلہ کرے دا حاضر ایرا شیخ القرآن اللہ دے پی رحمتو نو لیگی غیر سخت و خدیم سرہ کے دارا سرہ او ایک اسلامی قانون را رہے زبو دا مدودی قبر ہاں اتشری دوری زواب اور فلال شیخ نو ہاں اسلامی رہا رہا ہے اور دارا سلال ہوئی رہا با قبر دا اتشری دوری واب ظلم ہی کرے سب ظلم ہی کرے یو ظلوی کسان رالل دا فاتحی والا دا مدودی شیر اتشری دا چلے دا چلے سلے دا پھر ہاں نو تا دلیل پیشگا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ شفاوہ وی ماری دا سے چلے اس نے آوخت رہا او سار دا کی خیلی بیا خبر اکو زبا تاؤ سفدیخ تشکیل سر بیانو کم سلام را توخه شیخ سے وہ جذب کر کے پریوتم پر ماوے شریر آدمی بھی پر صفائی دا صحابوں کے شیداتا آس عالمی ہو کنے صفائی دا دلد سلسطا پر ماوے تا خوب کے او صاحب او سنیتا ورکلا کسال نمبر خبر او مدر آس پاتی شید دا دی خبر دا دی خلق و ذہنونی کے بدا خبر دا دا سپاتی شید انبیاء او صحابوں دا دا کارو نکلو او دشپی من شنو بیا بسی کو حق سوکی مان پاسے کا سریا پاسے دم کتابوں نے مطول روال سے دا او طرح کی میونی وال ہاں رال اور مطول دا نا وقت آ سریو دشیو پیسو کرے امار سلانیم امار باتی ہو دا دا حویش تاس بوچی را دے امار تیرا پتن نہیں گید امار گوز جوان دا سے لان نکی دویا دا سے دا گا ہاں ما امیدوں نے رت کماؤ بل کال رت کماؤ سکل پسند لیں گی آگوئی مارے ایسے نہ تشفیش مر سے اور مسئلہ دگا سے پاتی تھی مار بسو کی قیامت کے مار سے نہیں رہ سال پسند لیں گی ساس روم دگا سے پاتی تھی اور تم کمرو چھو شوروں میں ہوتا ہوگا یہ جو کتاب حوالے میں ہوتا ہوگا دائیں کلی دی اور جواب ادارے دائیں کلی دی اور جواب ادارے نبا جلال تفاصیل و تفاصیل کے دا واقعات نقل کر فضیل طریقے بارے نشدا اگلا کا رخ داؤد علیہ السلام پوش او فتنا مبا حلاج مارش کو پورا سارے نے مل کو سخت پر دا ہما نقصان کو معافی کو تھا اللہ ماتا معافی کا اللہ پخوا معافی کر ذات صاحب بالکل غلط ادا اور کسوک دا خبر ہے کہ تو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ قول موجود دے سقول دے اتخی دوری والا واجد آسا دے کہ کم مولا دا خبر ہے کہ وہ کتاب کتاب کی ریوری گیا رہے کہ تو سوال دا سے خبر ہے کتاب وہ ارکس مخلق ارکس مسید دا جی یو دا اصل خبر سوا اصل خبر سوا کہ دادوال رون ارال دا حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام سرا یو مدعی او بل مدعا علیہ یو دعوت ان کے او ببل بان دعوت شروع ہوا ندوی جزما یو کم سل گری زما یو گڑا او زما دے رور یو کم سل گری دی جے ما توی چدا یو ما ترا کا جزر دے سو کر زما زموار شم دا تولو او تو مالش شک نو حضرت داؤد علیہ السلام و سلام ادا ربن کا خبر وانو ریلا اور دیو نے واو ریلا دیو خبر واو ریلا پکار دات جگر مار دی اور دو کا سرالل دیو خبر و دوار نہ آوے دیو نہ بناو ری نو دیو نے کہ خبر واو ریلا دبل نے وانو ریلا ہاں اللہ تو ادا سے کہے داؤد علیہ السلام خبر السلام وقت تقسیم عبادت رض وا پار رض باندھے دا جگل ما بال اور فیصلے اکڑا اللہ او داؤد علیہ السلام تا پہ عبادت کی خلق پیدا کر جانا نقصان بھی پیدا کر نن سے زما دا عبادت رض و زما دا پارا تو پائی کتا فیصلے اکڑی دعا بدا زکا آنا ما فتن نہ ہو جما والے اللہ ازمائی شکو نن زما دا عبادت رض و او ما کم کارو کو فیصلے گو کر درین قول علماء دام سے کر گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو یوں خبر واؤ گا نو دا غبل فضل کے پاگا پاگی غصہ رالا چھو غصہ پیو گو فیضا آر دو غصے ہونے کو خو فضل کے دا غصہ رسہ رالا خو غصہ کسا تو رن جاتے کرے جس دا خبر کے جدا مانا را کا تب اخلال سے نو فضل کی غصہ رالا خو اظہار دو غصے ہونے کو تو انما فترنا ہو دا دری وجی دی یاد عبادت فورت بارے سے کروا فیصلہ یا دیو نے خبر والدہ اور دبن نے والدہ او یا درم قول دارے چی پارا یو بانی فضلے کے سر آرہ غصہ پارا رانا و اضعاد غصی احکارا نکو نو انما فتناہو فتر فضبو و خر راک انوانا او دارونی کسی بھی سے چکمی قلب جو اکری لاتونی سری غلطی یرا حضر داود علیہ السلام یو کم سن خجر تیزا بعض روایات کے راجی شدارا خجوی دارا دوسو داود علیہ السلام علیہ السلام بارک راجی وَإِنَّ لَوْ إِنَّنَا لَذُلْفَا وَحُسْنَ مَعَابْ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ انبیاء علیہ السلام خلق بدنام علمون اور حالانکہ انبیاء علیہ السلام دورو او دلوی گناہن نفات دی اللہ پاک مخلوق پیدا کرے ہو ومخدز مکا دا انبیاء نصر پاک مخلوق اشتا لی مقام انبیاء علیہ السلام لری چاہا دے پاک مخلوقو او کاغا پاک نیشی تو دارا توایا پاک بسوک شی انبیاء علیہ السلام دورو عدلو گناہن پاکی احکام القرآن دے ابن العربی سلورم جل سولہ سو تیس کے ذکر کے کہ انبیاء پاکی ہدایت الابرار درش پہ صفحہ کے ذکر کہیں پیر مالکی پیغمبران صغیرہم نہ کردا پیغمبران والو گناہونہم نہ کہے پیغمبران صغیرہم نہ کردا انبیاء علیہ السلام والو گناہونہم نہ کہے ابو المنتہی دوی صفحہ کے ذکر کہیں الانبیاء کلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح من قبل النبوة وبعدها انبیاء علیہ السلام طول پاک دی دولو دلوی گناہونا دو کفرنا دو نقصانو دے ابنونا دو نبوتنا مخی او دو نبوتنا رسوہما ابو المنتہی باوی صفحہ دارنگی شرح فقہ اکبر دابو منصور ما تریدی دا ابو منصور ماتریدی اغل کر کے الانبیاء کلهم منزهون الانبیاء کلهم منزهون عن الكبائر انبیاء علیہ السلام پاک دی دوڑو گناہونا والمراد من الصغائر الذلہ او دا صغائر میں تک مرادی لراغین مراد فیدل دی اغل فیدل ہم دی دوڑو دلو گناہونا پاک دی شرف اکبر دملا لقاری یوکم او یا سفکری گی الانبیاء کلهم منزهون عن الصغائر والکبائر انبیاء علیہ السلام پاکیوی دورود لوی گناہوننا التمہید آب شکور سالمی سرو یا سفکری گی ہاں قال اہل سنت والجماع ان الانبیاء قبل الوحی کانو انبیاء معصومین واجب الاسماء داد سنت و جماعت مذہبم دادے کہ انبیاء علیہ السلام مخیر واہینا ہم انبیاء او پاک کری شویو دورو دلوی گناہونا واجب الاسماء دارے اسمت پر منگمانی واجب دے کہ پاک خلقو داریں گے ایمان کامل دا عبدالعزیز فرہاری صفحہ سریال اس کی لکھی سریان صفا ایمان کامل مختار دی جمہور آنست غرا دی جمہور علماء تنیز آغدا کیشان معصومن دو استغائر و کبائر عمدن و تاون چاندیا علیہ السلام پاکری دولو دلوی گناہونا قصدن و پیرا و این علیق استو با اسمت او دا ایک اور لائکری تاریف پاکواری ومنزلت وعلو مرتبت ایشان صلوات اللہ علیہ مجمعین داری منزلت داری چطوار دا مرتبی داری صلی مناسب دی حداوی مناسب دی موجودی داری آئیکر مناسب دی تذکرت الابرار اوما صفحہ کی لکی پیر بابا کتاب دے او خون درویزا جمع کری دی او نسبت اغتا کری دی قوم صفت اغلی کی نبیرہ گناہ کبیرہ نسبت کردن کفر بودن دا پیغمبر تا دلوی گناہ نسبت کول سڑے کفر ترسی حقورا نبیرہ گناہ کبیرہ نسبت کردن کفر بودن دا پیغمبر لرا ذلوی گناہ نسبت کول سڑے سے گردی کافر گردی مالا پتا منہو یو دسم صفحہ کی لگی انبیاء ہم معصوم اندر انبیاء علیہ السلام تول معصوم دی پاچھوی دی گناہ انہ السغائر و سبائر دیوہ جنہا مالا پتا منہو کے قاضی سناولہ پانی پتی لگی شکمی یو انسان دا پیغمبر ویختتا ویختبو دے ویدہ کافر شد ولی کافر دے لکہ دا دب پزرک کے دا پیغمبر سر آگئے پکوال پیدا شد توہین را رے چھ منا پیدا سر دیا پیغمبر گوٹے تا گوڑا کافر گوڑا اور چھ دا چاہ پزرک کے دا پیغمبر پکوال را رے دا دا سنہ خدا دا دا کفر نہ خدا دا حدادے دا علماء بینتلو الفرق بین الفرق خطیب بغدادی کتاب دے آغا دو سبالی صفحہ کی دی الانبیاء بعد النبوت معصومون من الصغائر والکبائر انبیاء علیہ السلام دے نبوت نرسو پاکشو دولو دلو گناہونا اور دے وینا نبی علیہ السلام ذریب اشکالہ کے سلم خانت شیو تا سما حوالہ ہو دلو ورکر میں پچاس دادے جدے زیادہ دا خودو دا مسوغاری مارکیو گاری وائی تو دیکھو بالکل معصوم دے جو قرآن جاہی نصوص نہ خلاف کئی حیود نیل علیہن من جلابی بے ان اور دیکھو بالکل رسید رہے حدارن جو ما آتاکم رسول فخذوہ سلوے کا عرف رسن نے گیرہ نوا ہٹائی گے چولا ہاں پین شر کیوں کلین شیو کاؤ کلین شیو کوئی کسا ہو گئی ہاں اور دیکھو جو باپا جابت داد رشتہ یا سلوے خالا دے کون سا حرکم سوئی نو وہ شیطا سے خیستہ گیرہ والا خلق جوڑا کر رہا ہوتا سی یہ خدا گول سلوے دارا زمانی یہ جلوی صوفی ہے حرک حفظ سنگ رہے چھتا سکر دی سلوے کارا خدر فکم زندگی وقت کر رہا داریں گے او زمان زندگی دا سے او زمان زندگی دا سے داریں گے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب دے منحاج سننا درین جل یوسن صدورا و یاکری کی انبیاء پاکی دورو دلوی گناہ ہننا باہری محید اتم جل ایک تو چیار اس کی لکی نیشاپوری اول جل 391 کی لکی انزم جل نحمم کی لکی انزم جل ایک سوات کیم لکی گتے خدوئے اس شرع عین العلم درین جل 200 کی لکی فیض الستار 229 شرع کتاب الاثار 129 شفا قاضیات درین جل 126 ابجد العلوم درین جل 494 برہان زرکشی درین جل 150 تاٹول لکھی انبیاء پاک لی یو موجودی ہوئی نا گناہوں نے تشوی دی چاکے جاہلیت جذبہ یونس علیہ السلام پا منصب دا پیغمبرے کے نقصان کرے رہے نبی علیہ السلام فضل اشکالہ کے کتایا نکلی دی داود علیہ السلام داودیہ پا خزم این شوئے ہو یہ خستے کرے رہے ظالم او صحابہ ہم رہے رہا جسرے موسیٰ علیہ السلام عظیم گناہ کرے وا حضرت حفصہ و حضرت عائشہ زبان دراز ہوئے او قطور صحابہ دا یہودی احلاق و اثر و دارین مقصر متاثر شو ہاں دا حالت دے رضا او پلانے صحابی خائرو پلانے بیدتیو پلانے نپلار پزنا شہادت کرے ہو یہ رکھو ہاں یہ رکھو دے دار خلق ملکتیا کی چاروئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خمینی حجت اللہ دارو روڑ دے خواہ تیرے ہی تمہیں سچل کرے ہوئے ہو چونکہ دلتا ہے کہ دا سے فسد بہتا نے ملا رہی لنو جب کے لئے چھ دی کریمہ کے دانا ہاں سا تغییر دا ہوتے ہوئے ہاں یا داود انہا جارناکا خلیفتن بدرد اے داؤد علیہ السلام بے شک من گردول تعالی جا خلیفتن حاکم پزمکے کے خلیفتن دابدار حاکم پزمکے کے خلیفہ زمان زبا تا تا بیان کم زبا زمان رس مخلوق کے خلیفہ زمان تا بیان یا تابدار تو فیصلہ کوا دا خلق تا نزا پا حکم دا اللہ پا قانون دا اللہ او مطابقی کا دخواہش کتابی شوی نواب علیہ تعالی دار دا اللہ نا دل کتاب دا اللہ نا دشکا کسان کی گمراہ کی دلار دا اللہ نا دلر دے عذاب کا اس سبب دائے کہ ریر کرن دی صاحب نری پیدا کری منگا اسماؤن نوز مکے آواز رما بید دلی دوالو کی باطلہ بس تا کیا دو گمان دا کسان دے چو کبر کرے حالا کر دے پار دکا دا نو دور آیا چردو منگ مومنان آواز اسا جا منگ کے نیک پشار دا فساد کون کو بز مکے کے یو سرے مفسد دے صحابو او دا انبیاء بس خورے دا اولیاء بس خورے ایو سرے نیک دے مومن دے دا صحابہ دا انبیاء اصلاح دا غیر خورے نیک عملی خورے دا کنا برابر دی ام نجاز المتقین کل فجار آئے کردو منگا متقیان پشار دا بدکارو اس صدری قرآن دا دا کتاب را لگلی من دیر را پیغمبر تاتا مبارکن کن خیرنا دکڑے شوئے رے مبارک رے قرآن تکینا چالا دا خیرنا دکی دیر پارا چی سوچ کی تدبر کی پایا تنو رے کی خلق او فرمان رے خاندان لا قلد دی کتابنا وچ تدبر دے اوکو نبی نصیحت تی قبول کا چی ما قرآن کے دیر سلسکرم رضی زم نے من اکرما اپنے رو روارا ہونا لیکن صورت فرقان آخر رکو کے مومنان پر صفات کے یو دا سے ختم ذکر کرے ہونا لا ہاں والذین مومنانا کسان جی چنجری سمم ہاں سمم و بکمن و امیا دس رہے ہاں نگر جی لاندا وکانا تو قرآن ازازت کی رو بے آیات ربیم لم یقیرو سمم و حسوائے چکلہ و تفنگ میں قرآن نے ملاوشی نولان داو کانے نگی زیبا دیر میں سواوے دو دیر میں سزدکلو لما تو بلا ہما تو میدان گو زیگا ما او بیان دو کو محتوائے إذ أرد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فتنطق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك بأسا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكبر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين وحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكل أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه موردون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لعملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. سلیمان علیہ السلام بیان کئی ادا نے خلاف دا تو داؤد علیہ السلام بچے اور وارث سلیمان داؤد ہاں مخ ترشی صورت نمل کے وابنا لداؤد سلیمان او باغ منگ داؤد علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام نعم العبد سلیمان مخصوص بالمدح آغا حضر دے نعم العبد سلیمان سخ بندو سلیمان علیہ السلام سخ بندو اللہ انہو واب یقینن دے اور راجع جیدن کے اللہ تا ازو عورز علیہ کلاچ پیشلیشو خدبانی بلاشیف وقت مادی کر کے استافنات الجیاد السنن کرا فقال نوی سلیمان علیہ السلام انی آببتو حب الخیر نشکا زما من دا من دا مال سرا من قوم من دا مال من دا سنو زکا ما خیر ہاں اسنم یو قیمتی سرمایہ دا حب الخیر من دا سنو من دا مال سرا عن ذکر ربی لذکر ربی پارا دیادا ادرب زما حتا سردے توارد بن حجاب چپوچو دا سنا بن حجاب فگرد غبار کے نبی سلیمان علیہ السلام ردوها راولے دیل رحمہ باندے فتح فقام شوروش مستن بی سوکی ودا ناک حضورا ویچے کٹ کولی بے ہاں پاندائی ہاں بی سوکی پاندائی ودا ناک سوٹونا ویدی زمان موز قضا کرے رہے رہے ودی جر دی داس داس مکم سلیمان عجیبا اس کے بیاد بند نام کرے یوں کہ قد سے کرے رہے ہاں گورا کنا تفیقا من سب بھی سوکی و دانا یو دے لخل کو دیر خواہ دے دیر خوش آواز دے یہ دے کے رد کے ہاں دو شیخ سے پر مانا باندی ما تو یو کسی مانا من لا ویسے نے مانا اللہ کے سب رو میرے بارے وینا نا میں دو مانا من لا ہاں وہ جو دے کے بعد خلق مانا کی چھے پس سب بھی سوکی و دانا چھے چاکی کولی پیندے یو ستونا نہ مانا چاہ کر رہے مز ہم فمانا رہتا ہے کہ رہا کچھول کو ستون ہو رہا پاندو آئے مائی شعبہ سے آئی گلو نے دورے زکا خالق نہ کھا پاکے گلو نے دورے دال گلو دورے بول والا دا مانی دیا کہے دا مانا غلط ہے کہ سب جا مانا کہے ہاں اصل وجہ دعویٰ سلیمان علیہ السلام اور اول سلیمان علیہ السلام سنت تیار اول جہاد پارا مجھے اصول ہے تو جہاد پارا تیار ہونا ہم اولا مند اور کو ماجی در پٹین کے ماجی در پٹین چکر خیئے سے مندہ ورزش گٹا گزارل دا سے دو بکول چھ شر سے دائی ثبوتی لکے اولی بال مندہ گٹا گزارل خدا کرکتے میں کٹ رہے دے گولے ثبوت نشتہ کا پشرہ کے دانا انگریزان شعار رہے ہاں نو ماجی در پٹین کے آغا اصول اللہ منڈ اور کولا شمن دے اور کولا تو پائے کے آغا بانی تاخیر دا گئے ناوان سچوا دیر آغا اصول اللہ کردو غبار کی پچھو آغا پدے کے پر نور غائش نور سے پچھو نور دور شو سلیمان علیہ السلام اس دافن کے چلو شیر زب آسول اللہ گیا وہ زمان مجھگر ورشن میں نما دے نقصان مالا بے سنو راک یو یو راولے کیا سننا ہاں ستونا کٹکو مو پاندائی دے ماں سے لگت نقصان ہوتا چې څوک دا خبره کوي نو دا د پیغمبر په ذات کې څو نقصان کوي. یو خو دا څنګه موږ قضا کوو او موږ قضا کول دا ګناه کبیره ده. نو ګناه کبیره په پیغمبر راوسته او حالان کې اوس موږ ګوري انبیاء د وړو د لوی ګناهونو څخه دي پاتې دي. یو چې موږ قضا کوو دویم دا چې دغه اصولو ته څه ګناه وه اصولو خو دز غلول اصولو خو دز غلول چې د نه غلول نو بیا یې زمونږ به څنګه قضا کاو. نو دا اصولو ګناه څه وه چې دوی ضرورت دی د اصولو نه پنډۍ او ستونه کټ کوي. او درېمه وجه دا ده چې دا مال خو دده نه و دا خو د بیت المال مال و ځکه دی بادشاه یې وخت و او د بادشاہ سره چې کوم مال یې راغل خلکو مال یې لکه نن سبا چې دا خزانې دي وزیران راغلي نو دا خو دوی نه دي دا خو زمونږ استاد دی یو بل نه جمع شوي دي چې څکسونو په ذریعه یا د نورو زونو په ذریعه دا خو د عوامو پیسې دي نو دې به حساب کېږي. باقی دا د سلیمان علیه السلام د بیت المال مال سره څه کار و چې هغه ضایع کاو اصلو څه ګناه کړو چې هغه قتلول دارنگی مون دس گناہ کرو چھو مون دے قضا کرو او بلنا چھتے نور نو دے نور دلتا کی بیان نشتا دا نور نو شمس بیان دے دے کی نشتا نو تسنگا حضمیر را دے کے او نور قضا شو نور موزا ہوا دے دا سو نقصان فدی مانے سر را دی چھ سو کو دا مانا کئی او بلنا تفقہ ما سندسو کی ولانا دو مساحا پر سدہ کے چبار آشی نو پمانا دا کھٹکول سرنی پمانا دا لاستے رول سرنی مساحا پر سدہ کے چکر دا بار آشی نو پمانا دا چاہ سرنی مساکول سرنی لاستے رول سرنی لیکن سورتی مائدہ کی راجی وانسو بیرؤو سکن لاستے رکی پفل سرنو باندے تو بیا آتا کم دا مانا کوا وانسو بیروس کم سرون کٹ کئی فوق دا عدد کی رضان آئی ایر شیخ ومانا رد کئی ہر گل دوری نا حالا تیر رباز تیمان سو نقصان الالد سنو نقصان یو اغا اصل لغت دا عربی سے لے کتا مانا غلطا اوکلا جوین دا چید اشنو بیت المال مالو بیت المال مال تو سلیمان علیہ السلام تازائے کر کیا غد خلق و مال ضائع کرے رہے درہم دا سلاغنہ بھی ملک قضا کرے رہے اور سلورم دا سے اصل اسو گناہ کرے وا فیلزم دا جل تک دنور باس مشتنو دا سو نقصان را سوک دا مانا کئی چھے ہاں اصلے پندئی اور سکنے کے کرکول ملک قضا کرے وا دا مانا کتن غلط را اصل مانا لو سکوم دا را سلیمان علیہ السلام اصولہ چونکڑی اصولہ لکسل اصولہ پائی کے پسلو کے لس چون اصولہ اگر منتخب کر یا لس اصولہ پارا لس کے یو چون کا نجاعات داد جاعات دا پارا اسباب دی آلی راگے لے مند ارکولا نوچے مند ارکولا آئے بانی گرد و غبار رانے مجھے گرد و غبار سے پرے وزے کہ جس سرے من دوئی پک پڑا یا سارو لو ورکن نو خواب اکا تلے فریوزی پی حسکلی شو من دے ہوا لہ سلیمان علیہ السلام اس ایمان راولی یو یو سے دے لگے چاپی کم دا سے لیکن دا سلی شوی او دا چاپی کم ولی لاس پہ تیروم زکا کہ دا دن دا پارا یو سرمایا را دا دا جہاد دا پارا یو سرمایا را لاس پہ تیروم دا سلا کم دا دین دا پارا یو آلہ را اور دا بیت المال یو خزانہ را تو رہے والے ماتا چی لات کے ہر ذرا حکمہ اما تکو میں لا مالا او منزل او قضا شئے دی دیوانے احکام القرآن دے ابن العربی ری کری ری چی سو کوئی دا سلیمان علیہ السلام میں منز قضا شئے ہو او آغا روایت پیش کری حازا حدیث موضوعی اغا حدیث سرے زان جوڑ کے میرے آغا وضع دا زان جوڑ شوئے روایت دے خلق جوڑ کرے رے او تفل پچا رے او سلیمان علیہ السلام مانے دا حبر غلط دا او یا سلیمان علیہ السلام اصول ازغلول نپدے اصول پدے ازغلولو کے داغن لوگوں دے تاخیر را گئے پدے مالیگر کنی مسکے تاخیر را گئے جاغا پدے خفو چیرا آگا اصل وقت چھو جاغا زمانہ پا تاخیر کی بدل گئے خدا ہو تانبیاء علیہ السلام حیو کاز دن کے مشغولا و برد دن کا شرست شنو دیکھ سنقانا نرا جی دام دا دن کارو دا جہاد دا پارا خلق اوسن تیارون من دام دا دن کارو لگا حدیث کے راجی نبی علیہ السلام حضرت عمر جل رہو کل من بکاو کانیل تفت یمینا و شمالا کل بے کتل کی طرف تا و کل بے کتل کس طرف تا دنیم دوران کے فحالان کے حدیث کے خرادی کے پا ارتفاض و فموز کے لگے محق پر مقام تا و گولے او حضرت عمر بکل کتل یمین تا و کل گس طرف تا دنیموز کے نو ادا کتل تو قسمائی کدا کتل دا پارا دا جہاد او دا دن دا پارای نبیا خیر دے او کدا کتل دا دنیا دا پارا فموز کی نبیا خیر ندے کونو شو دے گورا صورت نساء کے تانسو طریقے تانسو خودلوا چھ پموز کی عذر ادل یو رکات کول او بیات لل میدان کے عذر ادل مقابلینو تا اصل حضر سروا بیا راجی او بیا جی مون ماتے دا نا تگ او را تگ کال فموز کی مجاز دے تا تگ او را تگ او اسلحا غارتی نیوز دادا سر پارو دادا دین دا پارو مجاز دے او کدو دنیا دا پارو بیا جائز نلی چون کی آگر ایک تاخیر دا دلے ہو پاگا دا یو کار دا دین نا پا بل دین کار کے مشغول ہو منزم دا دین کار ہو او دام دا جہاد دا پارتوا یو آنوا نمانا دارا ہاں ایدو نزالی برایشی صافنات الجیاد جیسی کتاب کس عمومی وہ تفسیر نے لکھا ہے اقلان تفسیر نے لکھا ہے تفسیر حسینی دی کلو بلانی کلو ما تفسیر تک ہو رہا نہ تفسیر مبارک ہے نہ شیخ القرآن کتاب مورا تبقات المفسرین تا دے حدارت کم سے کم حالات دا ہر مفسر خوزری ایدو رضالی برائشی صافنات الجیاد ہر کرا چی پیش پیشو پاربانی پروہد ماجی کر کے آغا سنسون کرا جیاد جواب نہ کرا فقال نبی سلیمان علیہ السلام انی بیشکر منکم من المال سرا خیر اصنا دمال لقدامی او مالو عام ذکر رضی ولی تیارو رب زمان لقدام جہاد پر تیارو منزو نبی سر منا داد پر دفل رب سر منوا حتی اثر گئی تواب بلے جاب شکر شودا سنا بلے جاب فکردو غبار کے من والا او پر من سر سر دورا کردو غبار کو پر گئی ہاں ردوا نو چاہت کری جو نو سلیمان علیہ السلام بھی ردوا راو علی دے اسکر علی افما یو یو زمیر ترا دے کئی پیتر کید بدلیت ترا ردوا راو علی دی اسنو لرا فما بانی پیش کئی فما یو یو راو علی رضب آگا دوری تسندم آفتے او پردے بولا سکوما ستنو بولا چاپی کوم فتفقا مسلی سوق والاناق رشورو شو سلیمان علیہ السلام چھے لاز پہ تیرول دل سوقی فپندو دا سنو والانا او پسطنو دا سنو مانی او سالوے چھے سرے چھے نمیشار دا بندرے بندر چھے سرے چھے چاپیو لہو کا بلکل ترو تازے چھے دارنگے سالوے چھتون رجمند ہوئی اصا خر اچر گاڑی تو کی کار شروع کی اور بے والا پہلے کو چاپی کی لاس سے بیوی غلالہ کی شبیا حبیث شروع کی ولا ناک وقلق فکرنا سلیمان دا وہ سلیمان پوش ایک پوش ایک آو سے کم مانا خلقی پاری ما رب کو اور فیض نقصانہ قدبان رالی یعوزل شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لوی فلسفی و منطقی آغا اصول لمبول دا جہاد دفارا ربی اللہ مجاہدو دا انگریزانو سر واقعی خم قابل کلوا آرہ پس یوزن مناتے قرالل او تپو سے کہو کہ شاہ سے بکم دیکھی شاہ سے لنگ والے ہو او د دریاب پغاره اسمه نمول ناغو او تری ولی شاس اصل منکاره وی خیر دی پسید اطرازونا پی کو سوالونا وی اول دا غبت شاگردو کئی نبیا و پاغو کئی فماو کئی اول ایده سریا نیوانی سریا اصول اقبل لمبوا تپ سپوئی شاس اے بوتو دا تاسو اطرازو کئی که جواب ملاو دیشو نبیا و خیر دی شاس اے پسیدان تو حنو یو پائی کی حافظ درازمو آغا چه پا قاجبان آغا حاشیه دا او طول بخاری آغا تیاد آغا دارنگی لولی مناطق را ایولی پا آغا پسی یو اعتراضی اوکو دیوکو شاہ سید بے التفاتا دگار اخبرا سلیل صفا کئی آغا لمبئی اصنا او آغیرا جوابون اور کئی بے التفاتا یو دا چه سر اخبر کارسوی یو دا غیر صرف خبرو شی ننا دگار اخبرا سنم نمبئی او آغا جوابون اور کئی جا چه اعتراضون کئی او آغا جواب اور کئی شاہ سے وہ توئی اجاز ہو گئی شاہ سے سر لوگوں دے شاگردی اختیار کئی منطق سے لوگوں دے زدہ کئی نبیاء سوال نہ کوئی اول شاہ سے مریدی اختیار کئی آگئی راگئی نفس آگا مکہ لبیان ہو راگئی وجا ہوئے بلا را ہاں نہ وہ سادہ کارے نہ وہ سادہ نو نہ وہ سمجھے ہاں دارا دارا فل فنم نو ہاں منطق و فلسفہ آگوی کتاب اول دو شاہ سے وہ مریدی اختیار کے شاگردی اول دو مجھا مرا سچنی مریدی تو پھر سرکری دا میں کار نہیں ہاں وہ سے کلا پا میدان راشی ہو تو اتراز میں تو اونکی ہوئی لیکن بلاوہ ماں تا چاہی سے مخاما کئی رہو سب یا اما کے میں تو آتیا رہے لو آگا نواب ہاں آگا قاضی سے دیوی دو جیرا آگا سپینو تو پھئی والے مجا بلانی شی بیا شیخ صاحب نے جمع تو پھئی پر سر سپینا ہاں وہ اما تے بھی جتا سو دا سے کہو دا سے کہو اما جی جواب نہ ورک کہ ہاں سوے جیرا تو وفیف مانا دو مرد سر لے کنا نو بنے بیا با نقصان سی اگر کی جواب ایک کرے بیا دا ردو آلی آفتا فقا مصن بسوقی ولا نار نو کنکول لی مسحا پا مانا دا راست تیرا و لسرا او تاسو بتائی دی آئی دی صورتی مائدی ومسہو بیرو سکم او کتو یہ ناس کنکولی شو دا مانا چا کرے او دا قرآن کرے دا کم جائے کی کرے ومسہو بیرو سکم کی کرے یاد بس کدے وی جا ہوتا کہ وائدہ ہو منی سے دا مسحا پا صدقی سے بار آجی گنا والا سرول سرات منی او تو تیم وا منی او کو فمانا دا کول سر تک مانا کے نو تن کے بیا سر زان چار با نے ولا سر نے کر کے فوخ دا دس کی یا ایو الذین امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم نو تک کی مسرا تو تک کر کول دی تا تا جی پر قران نہ مانی دی چکم ہے انسان ہمیشہ دا انبیاء و علماء و تبلیغ پسیش دا غنی اللہ فهم دا قرآن اخلی حوال قدر فتننا سلیمان او بیان کسوک شاید غالی احکام القرآن دا ابن العربی باہر محید دا برحان اللوسی فضل باندہ مانے کئی چھ مسحا پا مانا دا لا سیر و رسول دی نفا مانا دا کٹ و رسول دی وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ تاکہ آزمائش کرے ہو تو سلیمان علیہ السلام باندھے وَأَلْقَيْنَا أَوْثِيَهُمَا غُرْضُهُمَا عَلَى كُرْسِيِّهِ فَقُرْسِي رائے کے کرسی نہ مراد سے شیرا جب تک کہ دا کرسی نہ مراد پماند اغنگلی جسا اگر ننگلی جوسا داگر جوڑے کی ماز گزار کرا سمان آب پر جوڑے دار کی یا علا کرسی پتخ دار کی جس ادن ننگلی جوسا بیالا گورا چدا کر دیتر واللہ تا دل دم سلیمان علیہ السلام باز خلق کو بردام کرے پھر سلیمان علیہ السلام بادشاہی کی وہاں ندا پاو گھتنے وہاں گتمے پا لاز وا نو بادشاہ چه قدمه دی لگه شوی دا یو زد قدمه یو خج پتا کروا لامبلی ناغی چه پتا اکلا هنو چه پتا اکلا نو آغی چه پا گت اکلا نو آخد پای تخ شوا نو سلیمان علیہ السلام پا تخ بانی آگه کین آسی دا سلیمان علیہ السلام پتی جا پتی دا حتا دا چه سلیمان علیہ السلام دا یوم بائی ها فروس سلا چه دا میانو کارو بار بے کون نو کرسا میان بے رولن او سلیمان علیہ السلام آغا میان صفا کول دریابونی بے میان روخ کل ریوزل سلیمان علیہ السلام میان صفا کول نو آغا خلی چه دا سلیمان علیہ السلام نے گتنو پتا کروا آغا پا دریاب کے لنبل نو پا دریاب کے تھی آغا گتنو پر ایوتی وا مئی تیرا کروا نو آغا مئی مائی فروش نیولوا سلیمان علیہ السلام سے کلم میان صفا کول تو دا آغا مئی پا گیڑا کیا آغا گتنو نو آغا گتنے او ادما گتنو خمالا میداو شوا زر پا گتکلا میانو کار پر ایو دو بادشاہی کین آتی آسان بادشاہی دا راسی عرض ماشاہین ملانی دی خلق و مزید دو نہیں دیا تا گورا دا کسی نیسی شروع کری دا کسیم غلط را ارسل واقعاو کی صدا چی سلیمان علیہ السلام خضی ویلی ری راغو ارادہ اکلا چی زبا دنن شپی طول سو انشاءاللہ راتل کوم دا پارا دا دی چه در دین با اللہ مالی یو یو بچه را کی آغا بزر مجاہدین جوروم او در کفار سر پسکو جن کو مجاہدین جورول و آقا کی انشاءاللہ انہی ویلا نو آغا را ادلو اکرو دا آغا طول و خوزو دا آغا دا یوی خدنا یو جوسا پیدا شوا آغا من گلیوا دا آغا جوڑے کی می گزار کرا چه مرتا انشاءاللہ نو ویلی اصل وجہ دا آغا من گلی جوسا پیدا شوا دا غینا بیا موجودی ہوئی دا حدیث زماعتن نمانی یو خدا خبر سینا دا اول دا چه دے حدیث کے استراب دے کم حدیث کی پا ازواج دا سلیمان علیہ السلام کی ذکا چه دا سلیمان علیہ السلام یو روایت کیا کہ خج نبی لسکم سل بلک راضی چه اویاوی بلک راضی شپیتوی نمودودی ہوئی دا حدیث زما عقل نمانی یعنی یو دا عقل دا دین دا صحت دا پارا نمودودی سرے عقل لے کدا دا عقلی منی خود دین دے کدا دا عقلی نمانی نبی دینی دا دا حدیث ذکر غلب تے صحیح نلے کدا زما عقل نمانی کدا وی شپیتو کدا وی آخو خلی خوی یوی نو نا شپیتو یا قلی پر کسا نئی وا حدیث صحیح دے و تا عقل حدیث تن رسیگی تا علم و تا قوم حدیث تن رسیگی یو روایت کی راضی چه دو سلیمان علیہ السلام خد سوئی بحری محیط وی نبی بلکی راضی آیاری بلکی راضی شپیتر طول خد دو سلیمان علیہ السلام لس کم سر وی شر پدی کی من دوی نسو پاتی سوئی او یا لس پری کے حائل دیوی نسو پاتے تھی شپیتر تیرا جی نارا خوری اشتری پاک ری او لس اسرا حائل دی کا خوری وی اشتری وی او لس اسرا حائل دی شوی نسو شوی او یا نو خوری اشتری او حائل دی او یا تا او یاو تا شری سارکا مملوکی وینده تا سوش وی نوی فدی نویو کی شر اگا وینده وی او فدی نویو کی لکا اگا حاجده وی تو چه دا نویو نا شر لاره نسو پا دیکی گی او یا تو او یا خرده اصیلی وی او دست پکی حاجده وی نسوش وی شپیتا دست بیانوی درکا چه حاجده وی نو شپیتا تی راجی نو اصیلی وی پاکی او چه اویا راجی نو اصیلی وی خلص پر کازی وی او چه نوی راجی نو شرپ کی مملوکی وی احادیث داره دانه نستا کری نمتو بی پوئی گره نستا کرده سهم منی او خام اغاده تو سلیمان علیہ السلام بارکی عرم درام دیا و بارکی قال انوی سمانا بیادا و گورا چلا کرده دنے والا تا قال انوی سلیمان علیہ السلام ایدمان با وبخي ماتا پیغمبري بخنو کی ماتا الله ما انشاء الله نو ویلي ماتا بخشو کا واضلی ملکن او بدماتا بادشاہی دائم بنی لیا حدن من بادی کنی مناسب دفاد یوکن سو زمانا دلتے بیا پر نام کرے سلیمان علیہ السلام اولیور سلیمان علیہ السلام بخیلو شاہ اللہ مالا بادشاہی دا کا ابل لے مول کوا ولدہ حبوہن کے یاد دن دا کہ سلیمان علیہ السلام سے بادشاہی گفتے وا ناغل اخو اللہ ورکر وزکا اللہ ووارسا سلیمان داود حدر تکی مقصد دارے چا اللہ تامالا بادشاہی راک را لا یمبذی لی آہدن چی مناسب نید پارد یوکس رسط دن اللہ مالا دا سے موجزے راکا چا موجزہ دی چالا ورکری نہیں موجزے ملاو کی ہو رکنا دا سے موجزہ چه حیوانات مو سره خبرې کولې دا چې معجزات له حیواناتو په زباون کویو دا چې معجزې یو ځل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام صحابه شیطان نیولو شیطانان جنان ها نو نبی علیہ السلام له اراو صحابه او حالت دار نبی علیہ السلام او داو ما نیولو په دوه ماخېتو کې کړې ها وچون کدا دا سلیمان علیہ السلام موجزہ وا مقداری موجزہ نقصان ندرسو آدم ویلی دی کدا یم بغیر آحد من پت پری خود ویزا ہاں گینی ہاں ہوئے مالا خشد دی جنات و بارک ناجی آدم دعا ہو سنا کدا یم بغیر آحد من باری ندام امام راجی رکلی دی دا آغا موجزہ وا اللہ دا سی موجزی مالا را کی کدا یم کس اچانو ورکلی دی او واقعی دا چه موجزیو دا اللہ ورکڑی چه جنات تابیو حکاول بیو دا قول دارنگی عبادیان بیو دا قول مخی ترشیو صورت سباکی یا دا کنایا دا وسعت دا سلطن اپنا اللہ واسع حکومت راکی واسع بادشاہی راکی او فراغ حکومت ورکڑیو چه پا مسلمانانوں کی اکثر اسی دنیا بانی زندگی بادشاہی دا چاوا سلیمان علیہ السلام لذکا دا کنایا دا وسعت کرا دانا چھے آغا بخل کریو او یادا چھے اللہ ما بانی دا سے امتحانو کی چھے دا امتحان تا پچاو آنے نہیں کرے ہاں پچائے مرا والا دانے چھے آغا بخلو قالمی ازمار با بخلو کی ماتا او بس ماتا موجزا بادشاہی کہ نہیں مناسب دفاد یو کا زمان یا زمان پو وقت کی رہتا چاہتا مور کو زمان رسو خیر خود ما پو وقت کی انکا انتا الواب یقین انتا ہی بخشن کی مطابق انتا دارت پارا باس روان نابا کو حکم دارو حلق روحان نرم کب جیتا با اصطابا چلاغا ارادا وشوا ارادا روح المانجر مانا کہ اصطابا ارادا اور شیاطین کل بنائن حریوں ہم بنائن عبادے کے ان کے وغواس اور اپی وہ ان کے وہ پی بے وہنے فتریاب ان کے جواہران بے انہوں نے وقل اور بنا عبادیان بے انہوں نے کورے تماثیرہ محاریبہ آکار نمس تیرشو وآخرین انو جناتو چتلیشو گو پھر پس الفاظ پسنجرن کے دیر دارا سو چاہ گئے قید کراوس کیو نبی علیہ السلام ہوئی ما بدا قید کراوس سے وے خدا دو سلیمان علیہ السلام سوا موجزوا آزا تاونا دا دو ما بخشش دے بغیر حساب بلا حسابا اللہ مالا دل صدا کردی نو فمن انسان کا وطرم سے کیا بن کا قید کرتا بغیر حساب مخی سرو لوا آزا تاونا بغیر حساب مالا اللہ بلا احسان و بخشش ندا کریم احسان کوا پا خلقو احسان کوا آوام سیک احسان دا سے معافی کا آوام سیک یا قید کا یا قید کوا یقین اندادو منصر دا خامخا درجا اور خیصر دا پس کے دو بنا تفسیر واقعہ بے حضرت ایوب علیہ السلام بیانے یاد کا ابندد من ایوب علیہ السلام کرے جاجی جی کروا فن رب کا تو بے شک ازو چی ماں بسرنے ماتا شیطان بینس بین پستر واری ہاں بینس بین پوسوسی وعذاب او تکلیف مرض باندی اللہ زدیر بیماری ما او سرد بیماری نا ما تبل تکلیف میداو شو چه شیطان وسوسا چالا واسا ولا زما خزیرا حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سخت شوا اکر نسکال بیمارو دخل کو نتنگ رائے نظر دجلی غای تلال او سوسی دا جو شیطان بیمانا پشک زداثر کرانا دو تبیب اولار اکناس تو او خل کو نبی علاج کاؤ دوائیان بھی انہوں کو نسخے مسخے تو دا بی بی دو ایوب علیہ السلام پسر اے سیو حال ہو گئے مخیر بھی انسا نخرے کے دست گیا کلے یو فا بولے کلے یو فا کلے اشارے کے کلے سکے کدو کوئی ہے مازن بان بولے اور بیر ماں مکدہ مکی نہ کلے نو ایوب علیہ السلام و السلام حالات دجلے غارتا عزو سیدو خدر پا قدر حاجت او دیوا خام خوران چاہ دور ہوتو نہیں نو شیطان بیمان راغلے ہو پلارے کے ناس تو زدان داکتر جو رکڑے ہو حکیم او خلق لے میں نسخے ہو رکھو ہوئے مقصد فضے کیوں شداز و وارم ددننا فضے کی دار آلہ دائیوب علیہ السلام بی بی ہاں ویرا زما ہم خاون بیمار دے تکلیف دے وہ ٹھیک دستا خاون نہ بس بیماری حکم خطب یو کار کے ہوئی سو ویز سر یو وختو یا دو یا درے زما پنم مالی را کر ناغو تو ہوئی زما دا سر مالک خوشتا ایوب علیہ السلام زما خاون ویا کسا خبری گی یو یو سخی زما پنم را کر ہاں آرے ویزا خیز با تفوسو کم دا پر مالک را مشورہ بوک چه زمان خاون پی خکی گی ایوب علیہ السلام بس کلا بی بی رالا چه دات یو داکتر را غلی را علاج کئی او تدیل بیماری حل او تچال بے علاج کو نابا چک شو امتحانم امتحان انو لکا ستاسم مشورہ آو غیر غصہ شو انبیاء انبیاء ویدا شیطان را غلی را او قول اللہ ز دور تکلیف کی ماں چه زما خضر انن شیطان وسوسی رجی او پا تکلیف ہو جوش کرائے او خضر جو غصہ شو ویسے جو خوش ماں زبا تاثر لکھتے واہم تادا سے خبر اکی او تادا سے بھی لزو سمشورکم حضرت ایوب علیہ السلام آوہ دعا روحتا وی اللہ دا مصیبت درے گا مصیبت دی اللہ لنے کر اللہ تو دی دے کسی تکم دے کے والا رے دی دے دو پر اخلاس کا دی دے کی بات چلے دو دی یہا آئی کہ علام با اور آگے نا اس کا چک ڈاک بچی کچھ نہ آگا چھے اللہ رے لیو گرے گا دائیوب علیہ السلام جسے نہیں بارے کے چاہ رے لیو اللہ رے لیو ان لے یاکوبی قاسم کے راو پہ ہوا مخی کرلوں کے پرو سکار حل کو یو حل جوڑ کرو سجن دے چین را او بلی او دا اللہ نم کی راو دیدی دا نور دا اللہ نیدی دا یو چین دا اللہ را و تو بھی بدا اللہ دی سریا یو آغا مقصود زی دا کان دیا و پی ویدو دا حضرت اسماعیل علیہ السلام پکو کی سراو دیوا و دا غیرم دا بہتر کرے پاگلان و یا دا ابراہیم دا اسماعیل علیہ السلام پکو کی راو دیوا و دا دا اللہ پنم کی راو دیوا ظالمہ ہاں دا والدی سے ثبوت تے او دا غی ثبوت پا حادث و کشتا دا آغا دا جنت نراغلی اوبری آغا جنتی اوبری دا زمزم اوبا دا جنت اوبری دا جنت پوبو چا سوکو ازم مور شما زمزم پوبو دا جنت پوبو دا منافق ہے طول بالتے اس کا ملک نشتا ہاں ملک پہ نشتا او دا خطا جدو گو تاوز کیا دا کن دی اوبری ہاں دا یونی کو بارے دیر جگر ہو شوئے دیر دا رے اصل وجہ داوا آئے خواہ کے مجھے سکول لے ہم پاتے شو ہاں ادا تدا تگ را تگ سرے کئی نو خواہ کے سکول لے لالکان دیر وانی لالکان چکل تفریو شی رسوسو شی گنا ہنو دا لگر ہوئی دل اللہ نم تو اللہ نم دا چوری کا دیره به کې خدا او هغه درې الله الف او لام او بیا لام او به ز الله نیمه په دې باندې پوری کړ نو جاغا اودی کله چې نو غوته دې کده وګړو د پیازو لارې تی وکړه چې تی دې وکړه ا شان روته دې لکه څنګه چې دې معصوم دا دې دې خو دی وا اګه څنګه یو څه کار نو هغه څه برخې دي کنه که فقیر نه یو څه کار او دا نه فقیر برخې دي او کدا چې اون څه دا نه داسه برخې دي نو چې هغه دا چې وې دا کلا شوې دا الله مونږ دي دا الله مونږ دي شیطان خبره له پته راکې بول دا به ایمان دا الله مونږ دي دا الله کدا الله مونږ په کوټه مونږ وایو نو چې بیا یې لری کا نو دې نه ختمېږي د پټینا خپل دې داسې ذمہ داری کړی دې دا کته دې نو خو د پټینا نه خدای وای والا لکه سوخ بیا درغونه شو یا خو بیا درغونه شو دغه واسه دي مدار یا ول ظلم کې ول خلک گمراه کې حدا حدا سزا او بو دا ګیلې نه او دا جګړې په وشي او یو څه هم بولیر تا ها بولیر تا نو نو کاری کې کسان نه سوچي ترې بالتي ور سدو وې قسم دته دې ما حال دې چې دا او دې دادا نیندې او دنیا خلک برا ماته مرغی کې چې دې سره پاره وته دا وځي دا اصل پاره کې نو دوايي یي یار مانو خو دې څه نه دا پاره خلکو ول څه یو دا پاره شفا او څه دا څنګه چلې حدا دې خلکو ماته بس پر کې دل دا څه پنځه دې یو بس وای هو چې دا کبي خبره رات کې بیکار خبره نو دا سره پنځه دې یو هغه چې نو چې دا نه خلکو جوړ کړی دا چینی دی او دا د فلانی دی او دا د فلانی دی ها بیا به یو سره سوال د محمد نوموری کی صلی اللہ علیہ وسلم په بل یو چیز باندې هغه باندې خدمت به وګو د محمد ته نو د وګو د صداي کی د مشورتو کې بیا بیا بیا دا چې نه یې دا الله آی په بیا باندې که یو بل کې بیا د عادي خلکو هغه بیا ولا علی چې په بیا باندې وای دا د خلکو یو خپل خواهش دی ها یو خپل رسم دی الله او ته ټول کول به رجل کا وا په خپل باندې لازم هلی کندر اپ لاسا کرد منکلا ها فا او حازا موتصل ام دازد نم بلو دے یخ و شراب و رسکلو جے جے کی علام با او دے زینو بوس کا بل لے کے دے باز خلق مشہور کری دی اگر دید علاقہ کے کم لے رہا وی پاہ دے کن شنرا او جے سرے پر کے علام بھی تو بوس کنو سکی وواہبنا لہو اہلہو او باغ منگانتا اہلہو او پشان دائیں سرینا دامی ربانیو آت رفض مننا او پند پاس آتن مندو وخود دیجا دیکھا زرسن فضل بی ولا تانس او بہا بیجا دیکھا پلاس پلبانی وخود اونیسا خود اونیسا بیجا دیکھا پکپلا زرسن یو جنبک یو جارو یو قودا حضر نوا بی پاری بانی پلا خزا زکا آگا قسم کرے کنے خود جوشم نزبتا سر لخت بلی واهما نو سر لخت اللہ و خیر ساد خدی گناہ نوا چه تا قسم کرے و زان دا قسم نوبا سے نو سر کرن کی دے دا جارو چی دا سوکو تا جنبکوئی سوکو تا جاروئی سوکو تا قودوئی نو سر لخت دا سے یعودے کا ورے ورے اولاد کیونی سا و دا سے ناخلاص کا پر خدی لانو قسم نم اخلاص چی امور بلا پیان رادل وینو منی کنا حیلا ایوب علیہ السلام حیلا نور کری کذالک کتنا لی یوسف یوسف علیہ السلام نور کری ایوب علیہ السلام نور کری وانا حیلا دو قسم را یو حیلا دپار دزی چی حرام تزان دا روا کے او یو حیلا دپار دزی چی حلال پی حلالے نو دو سلیمان علیہ السلام دو ایوب علیہ السلام اغا حلال خضا اغا حلال اولو حرام تزان لا نروا کئی حدا رنگی اغا قسم پہ روا کئی اغا قسم دارے پتشویو پناہ خبری دا ایوب علیہ السلام او دا یوسف علیہ السلام اغا حیدہ چوا راغلو حلالوا لیوا خپل رولیو او خپل رول سڑے زان سر پادکی پس طریقہ بتاو دونا روا لیوا دیکھ سا چاویتی دار ناروازی او دار ناروازی او بندہ آل تکیدنا کہ مائی ویلو پائل سوکو الله الله دا طریقہ یوسف علیہ السلام کا معاف کرے وا ذنتا فاعل تو دے و خذ ها و خذ بیا لے کدا خود کم سے کرا انسا امر فرض دے و کم سے کرا ذنتا دا اوامر چا کری دی یار اللہ کری دی تو وعد آتا دکھر میں ہی لے کہ نتاتا فی اللہ حکم کرے رہے یاد آتا طریقہ تاتا اللہ ہو سکے گا زمو فی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فی دائیوب علیہ السلام ہی روا اور داری من جواب کو شام لیا جے مسلم براہی موجزے وی خصوصیتنو دا ہر پیغمبر پر خصوصیتی بیا خکم بلا خزے کوا زکر نبی علیہ السلام بلا خزے کروے بیا خزے لگیا ہے کرن تم کوا تعالی بلا خزے روالی لا خالصا للقران او نبی علیہ السلام دا سال پارا خصوصیت تے دا سال پارا خالص دی دا سال مت پارا دا رہی دین سیزو لدی چی دا انبیاء دا پارا خصوصیت لدی جید بانی ابو بکر جساس لکنی دی احکام القرآن کی شکانا خاصا تلی ایوب دا ہی ند ایوب علیہ السلام دا پارا خاصا فضل نورو قیاس میں چلی گئی اور داریں گے جب بعض خل کو دہیری پارا جان لے یو دلیل گوری سامان سے بند خیر ہے خیر کی بند گرمائش ہو تمہارا نے پڑا رہا ہوتا دلائلی دہیلا کرو وہ حضرت عمر ہیلا نہ کرے وانا تاغن ہیلا کر حضرت عمر نو ظالم والے بننا میں یو دلیل دہیلا کر دارے فتاوا سمرکندی پیش کئی او قول حضرت عمر کئی خدا روایت اصل بنیاد داو حدثنا العباس بن سفیان عن ابن علیا عن ابن عون عن محمد عن عبد الله قال قال عمر فذكر في دوران القران وحضرت عمر قومي باندي دور دو قران کرے قران ہی کردا ولو اوت لو سنو نو قران ہی کردا ولو ودا خبر چا کردا فتاوا سمرتن دیا ذی روایت جواب ندیو جواب دادے شفدی روایت کی عباس بن سفیان دے حدثنا عباس بن سفیان او عباس بن سفیان ارقم سرے لے مجهول لے او زمن دین پا مجهول لے ثابت زمن دین پا ثابت لے پا معلوم باندے شیو سرے نامعلوم ہے او نامعلوم سرے تعالی نامعلوم خبر ہو کی ناغبا نمائے لیو فدی روایت حضرت عمر کے خلق ثابت ہے جو فدی کے سوکر اگرے داری عباس بن سفیان او اگر مجهول لے دیم چلے امی علیہ او دا ابو اللیت پا منت کی نار سے نکالو نار سے نکالو دا امی علیہ او دا ابو اللیت پا منت کی رہے والا مطالعہ کو لفر ہے جاتا دارا اور وہ مصبت ہو کرے سری ہاں چلے امی علیہ او دا ابو اللیت پا منت کی نار سے نکالو زکا چه ابن علیا دو نمو اسماعیل بن ابراہیم دو ولادت شوئے پر 110 کے 110 ہجری کی دو دو پیدائش شوئے او وفات دو دو یو سو دن ہجری کے شوئے رہے تازیب و تازیب دو ابن حجر اول دن یو سو شپک ہویا کے ذکر کئی جد ابن علیا ولادت پیوسل لس کے شعرے اور وفات شعر پیوسل دن بھی ہجرے کے اور دا ابو اللیل سمرقندی وفات رے سمدری اتیا کے شعرے عبور ہوگا دا ابو اللیل سمرقندی وفات رے سوا دری اتیا کے شعرے اور تو ابن علیا سنوا کے شعر 193 کے معلوم اجاشوا شدا ابو اللیث اور ابن علیا پمن کی یوراوی ذکر دے یوراوی موجود دے خواہ راوی پد سند کے ذکر نہ دے چکل یو راوی د سند نا حذف شي راغ روایت قابل دلیل نه ګرځي زکه زمانہ دی راغل دور مکه او ټول د زمانہ د دور راویانو مکه نه خامخازه کې بل راوی موجود دی او هغه راوی سند کې ذکر نه لري جو قابل استدلال هم نه دی جواب دین جواب دې روایت فوائد البحیہ مولانا عبدالحی کتاب دے الفوائد البحیہ دو سوا اول لسم اکیلی کی دو اصولین زمن خبر را قال الاصولیون من اصحابنا ان روایت مثل هذا المجهول فی زماننا لا یعمل بها روایت فمثل دی مجهول زمن پا زمانے کی قریب عمل نشکو لے لیکن شدان سلے دا مجهول لے او چکلا یو روایت مجهول ہی ناغا معمول بیان ہوئی بل جواب مفتاح السعادہ دین جل یو سل یو کم سل یختم صفا زتاش کبرا زادہ کتاب دے جواہر المجیعات دین جل 196 صفا الفوائد البحیات دو سوال لسم شدم صفا دی دریو والو کتابون کی دا ابو اللہ سمرقندی کتابون ذکر دی دریو والو کتابون کی دا ابو اللہ سمرقندی کتابون ذکر دی خدا فتاوی ذکر ندا معلوم اداسوا شداد ادف کتابون کی ندا اسے دتا نسبت کرے دی فتاوی سمرقندی خدا دا دبا فتاو کی ذکر ندا ہو بلکہ جواہر المجیہ کے کتاب النوازل ذکر دے خدا فتاو پر کرنا ذکر شامی ذکر کری دی اول کتاب جماعتی فتو فلیس فی ما یقولون وی اول کتاب سے جمع شروع دا دبا فتاو کے سسید فتاوی شاہ خدا قول پکے نشتا چکم خلق مشور کر جادت عمر سے کرے دے دور کرے خدا سو جواب نمونگو کرو یو پدی کی عباس بن سفیان دے او اگا مجھول دے دین دا چلے ابن علیاء او دا عبداللہ سرمین را نحش نکا لدی فاصلہ دے گی رمزدہ راوی حضر دے او تکنہ پر یو روایت کے راوی حضر دے دعا تعالی دے سلال نگر دی دین دا کہ ہر زمانہ اس اصولین و حمر ازارا کہ زمان پر زمانہ کے دا روایت دا مجھول لے دا معمول بیار نشکے لے تارنگی ماہ کتابوں نے اخودل کہ پائے کتابوں کے تاش کبرا زادہ کتاب دے جواہر مزیہ لے الفوار مزیہ لے شپدی کتابوں کے دا بلین سمرکندی کتابوں نے ذکر دے خدا حتاؤں کے ذکر ندا جو قدارت کتابوں کی دا کتاب ہے نفقا جاتا کی ذکر کرے بل دلیل تدی بدتیان اس را دو اندارے فدیر اسحاق اور پیہیلہ کی سے صاحب الفتوح ذکر کرے رہے وی اخبرنا ابو عاصم علم جریج علم شعاب علم مسلمہ علم موسیٰ رضی اللہ عنہ وشعری قال فعل عمر بس قال فعل عمر کار سے نبقاضا سے کم کارے کرے دیوے دیرے خاتے کرے اگر دو رہا نا خبر اگر دو رہا ہو جی ہاں دا حتی کار دے وی حضرت عمر دشب سرو حلقہ کے جنازے نا خروس تو دیوے خضر پارا چراغے لقب حبیبو اور دیوے انتاری دو پارا حرائی ہوئے جنازم ما تیاد ملے نوچہ دا آغا ملی نمی یاد نہ رہتا تا یار رہی نوٹے سنگا دا ہو بیا مجھول شد وہ تو قرآن دورے کے کرے ہو دا روایت صاحب فتوح محمد بن عمر واقعی ذکر کرے آغا قابل اعتبار نہ رہے زکا تہذیب و تہذیب ابن حجر لکھنی پنجم جل 234 کے کہ کتب الواقدی کلھا کذب د واقعي ته سورې کتابونه ټول دروغ ډکې ټول دروغ جن دي نو چې د دروغ ودني یاره سماتار روایت پیش کې چاغه دروغ دي کله کله به وایي ما ته یو ځل یو ملا ویلو وایي ګوره تعجیز کې راځي مېسه راځي یو سړی دې په قبض باندې پیسې رکھلی مړي د پاره او هغه څیز دې پہ کوي وإن لم یملک شیئا استقرض وارثه که مالک د یو څیز نه وي نو په قرض دې راواخلي دا چا ذکر کړي دي قسطانی صاحب ذکر کړي دي همه طالبګرۍ زمانه مونږ د قسطانی اصول کړو یا محدث یا بسی حدا ما د مخکې د دې لپاره انتظام کړی مال یې را پته نه لګي ها ځکه هغه وخت خو موږ نه پوهېدو خو چې بیا درسونو کې موږ شامل شو دا د راګ پیش کېدل موږ وو دا خو ډېر زده کول ضروري دي خدا پته راغلی نه دي نو ځکه دې ضروري نه ګڼي چې پته راشي بیا به هو هو نو وایي لو ماتا که یو سړی مړ شه اگر که څه شی ورته نه استقرض وارثه دا ما ته اوس هم دا مولا دغه تپوس مو دا خبره یاده وایي ګوره راغلي چې پته لګي چې حدیث یې ما ته پیش کړی او چې حدیث کې لیکل شوی والله اعلم وایي استقرض وارثه په قرض کې لري وارث راواخلي بیا دې قرض خلاص کړي خو دې هغه باندې په چلندې وکړي د دې څو جوابونه دي یو جواب فقها دا کوي چې اول نظر په دې پکار دی چې دا د قسطانی دا خبره چې دا قسطانی دا قسطانی رهغه خو چونکې په عربۍ کې سوی دی شي قسطانی قسطانی کتاب لیکلی دی نو پای کې دا خبره لیکلې ده نو یو دلیل دا دی د فقهاو چه آغا خبره با منده شی چه پاغه بانده دلیل شریفی دو کوستانی دا خبر دلیل شریفی داو کنه دا با قتل غاری دلائل دا شر سوری صدور قرآن سنت اجماع و قیاس اون دا صدور وارو دلائلو کی دو کوستانی خبره نپا قرآن کرا نپا حدیث کرا نپا اجماع نپا قیاس قتل دا ماتے او خرا زده ده اس موازنه کم ده حدیث سره ده وی رواخ لا پا قرض او نبی علیه السلام چه پچا قرضو جنازه پی نوا کره حدیث سو خیمت دین جواب داره ده فقهاو پا ده عبارت کی اتش شرطو نری او موجوده دور کی دامو لیان مطلقه پا حد مریبان دا شه کئی شرطو ناری نی پورا کئی کاغه مالدار وی که غریب وی که پاغه بانی فدیه وی او کنی وی ما که منزون قداشی وی او کنی وطیت دمری وی او کنا فدیه با پوره وی او کنا غریب وی او که مالدار وی عجیب وی که مسکین وی او که غریب وی که نگی وی او کنیری وی دا فرق نکی خوش سوک تیل از دواغه دا رشه وکی خوش شلن دیگی علماء پدی بارت بانی پوئیگی چاگئی دو ولو لم یترک مالن که لو دا پارت دا فرضیت تے ولو لم یترک کب دا فرض و تقدیر نئی پری خودے دا مال او لم ناکی یلی مالن ناکی ردا رسط نفنا مانا داشوا که فرض کئی کچھری ہیت مال نیوی جدی سری اس بارے میں پہ ہو رہے لو لم یترک شے ان کچے تا دل فرض و تقدیر اس شے نہیں پہ ہو رہے اس شے کور کے نہیں لفضا سے قصبہ بیادہ دور کی تو آچے دارا تو ہوا ہے سکھوا دا شب ہو رہے لو دے زمانے کا دا سکھتا چه نی اوبی نی پتی نی غلی نی کوروی نا دا سوکتا خام خا اکا کرا ارس بوجش لیگی نا خمبی دا کی نی بوجش دا کی نی نوارس دے نیم کو گے مثلا قرضوی تو آیا دا سفتی سیتا ہو کی موجود دے اس قدر آتی نہیں دائیو فرضی مثال آگا پیش کرے فقہ لو لم یترک شیئن دا سنگا سما سوکتا ار چاسر چنی نیز چنزا سوا شپک سوا خودا ار چاسر ان پجر کی موجودی کون کے خدا اترے دارا ار چاسر ہے نو آو خدا ہوئی چی اس شیئو سرنی نگلا نپیسے نٹاکا نادا اس شیئو سرنی ہاں او بل جواب دارے چی دا قول دا فقہا و دا قول دا پیغمبر سر خلاف دے نبی علیہ السلام دا جنازی نو رست شیئو چی پاگا جنازا و دبانی سوا خرزا النبی تآخر عن جنازت نبی علیہ السلام رست شیئو دا جنازی نو من علیہ دین چی پاگا بانی خرزا حتی تکفل عن احد تغییر جسے موائل آیا نے یو قصر آگا سا یو قصر آمک کے جو وی حضرت ذری زمواری اخلم زبت قرضہ خلاسو ما سم صلی اللہ علیہ بیاتی نبی علیہ السلام جنازہ اکلا نو نبی علیہ السلام دا قرض نے خلاس کی و بے دفن کی او دیو اینا قرض کی راول و بے دفن کا ہاں اس تقرد زواری سو کن قرض دیو آخری پیغمبر و اینا دارن گے نبی علیہ الصلات والسلام ابو داؤد طیالوسی دے داوا اغا حدیث نقل کر ابو داؤد طیالوسی 307 صفحہ کے او دار قطنی درین دل یو کم اتیا صفحہ کے لم یصل للنبی المذمون علی المذمون نبی علیہ السلام جنازہ نو کر پچا بانی پاغا قرضائی بانی تو پاغا بانی قرضہ تو دے جوئی و قرضدارے کا خیر نے قرض بخلاص کی بیا وارثان اور نبی علیہ السلام نے قرض نے اخلاص کا بے دفن کا نو قول دو قسطانی دو چا سر خلاف دو دو قول دو حضرت سر خلاف اگر قرض سے ثابت کا اور حضرت قبر قرض سے لڑے کا بل جواب دے روایت دارے دے قسطانی لا قول دا فقاو احناف و مسلک نے بالکل خلاف لی ذکر قاضی خان اول جل شپر نبی صفحہ کیلی کی لازم فدی سری چو وسیعتو کی فسیدی باندی او معتبر دے دا وسیعت دا آغا فسل اسمال کی زمان فدی باندی بارا دورا داتن جوابوں نے بھی طرف دا دلائل لکھا یا تو قسطانی قول لے یا تو واسطی قول لے یا تو سمرقندی قول لے اور ٹول کو مجبور بانی بنا لی ٹول کو دروں کو بانی لے جو مقتدی ہمیشہ دلیل یا موضوعی یا ضعیف بھی یا مجبور بھی بس صحیح دلیل آگا سنت موجود نہیں حالانکہ ٹول فتاوی تو جی نکل گئی شدید طریقے والے داہلن ثابت مفتی محمد شفیع سے امداد المفتین ڈریم جل یوسل اویا سفر کی لکھی ہل اسقاط ہر قسم ناجائز ہے دادے اسقاط کے مری نرسو جنازہ کے راستے بان ناسی اور آنکھی یو بتشے بخیرہ بالکل ناجائز ہے ہل اسقاط عرب یعنی کی ہل اسقاط خلاف مروجہ مروجہ خلاف شرائع امداد المفتین کم پدار العلوم دیوبند مانے دا اول جلد 343 صفحہ آخر الفتاوی رشید احمد لدھیانی شکر ہے یار اب کیا پتہ گیا آخر الفتاوا بیا بس سوال ہوئی اغب ہوئی اقاب لے بوئی سے خبر داد لگے تا سر ہاں راہم زان سر اولی کئی زان سر نوٹ کئی راہ پکار سا سر آجی پتا تو لگ سی ناچے پتا پا نرا جی نو بیاوی آئی آئی نو مولانا سے اقامو تا خطر آر کو دلیو کاس نو درہما تیرشیو لکھ میں زان سے لکھلی زان سر دیر پار ما یو یو کتاب آغستر دیر پار ما دا آر کتاب دو کتبانی نا کتابو لے بکری دی سلیم پسے آغستی نیدی اولا پتہ تو لکسی نو خیر دے او من سکو یارا چام ناسا خوان پاسو جیزان ناسر بل دے گیا یا سکری مارا ندی ادلہ ہم سکے او کاز سکا دے کون سکے گے او کاز سکے ہاں اصل فتاوا اول جل 349 صفحہ شری کی اے مروجہ طریقہ ناجائز اور بدعت ہے قرآن حدیث اور فقہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ قرآن کے ساتھ نہ حدیث کے ساتھ نہ فقہ کے ساتھ اول نہیں موجودہ بالخیر اس کا کوئی وجود ہے دیادی کی فتاوا محمودیہ فتاوا محمودیہ مرزا کے ساتھ قرآن کریم گورا اس پسر قوستانی قول پیش کرنے دو قوستانی قول دا قول دا مفتی محمود سے سرسر آئے خلاف رہا ہے مفتی محمود سے رد جمعیت علماء اسلام بانی لیکن کم نن بدتیان اکثر بھی دے تو رو مشر دے غواسی من مشر منو مسلو کی بیان منی اگوئی مرزا کے ساتھ قرآن کریم رکھنا زمرو سر قرآن کریم ساتل اور قرآن کریم پر اسقاط واجبات کے لیے دور کرنا اور قرآن کریم باندھی داغ واجبات خاص پارا دور قول عورت ختم ناجائز اور بدعت ہے تا ناجائز اور بدعت تھی اسے جو ہے وضاحت حضرت عمر قول معلوم نو حضرت قسطانی قول معلوم نو خدا سر ہے بلا دلیل خبر دی نو مفتی محمود صاحب کا خبر ہے فتاوا محمودیہ اول جل یوصل اواتیا 187 اول جل ہیل اسقاط ایک رسم ہے بدعت ہے اگر لکھی ہیل اسقاط ایک رسم ہے بدعت ہے بدعت صحیح آہے درین جل فتاوا محمودیہ درین جل 164 165 167 171 کی لکھی رجویت علماء اسلام مشر لکھی لکھا ظالم تنخل مشرم نبانی مقبرہ کے ناس سے اور بیان چلندے کے لئے مفتی سے خطاوی دائی اور رسم نے ناکار بدت نے غیر موجود موجود نبی فمشود لہا بالخیر کے عرض صحابوں پر زمانے کی دا موجود نو دین جل 136 کی دی کی 174 کی دی کی 171 کی دیاوئی میت کے ساتھ گل وغیرہ گل نمبری سرا گل اولن وغیرہ وغیرہ صابن وغیرہ کاتن وغیرہ جانماز بعض انہوں کی گل اولی تکاش نگر کی گل آردانہ دے رہا اور تو جان معذم اڑی پاس نگر کے حدر تھا کاٹنی صابنی اڑی پیسی اڑی میت کے ساتھ گل وغیرہ نمبری سرا گل وغیرہ قبرستان لے جا کر تقسیم کرنا فقہا نے منع کیا ہے پوری نہیں کرنا اور تداوڑ تقسیم ال کیا منع کری رہی فقہا کرام نے منع کیا ہے اس کا خیر القرون میں کوئی ثبوت نہیں پر خیر القرون کے لیے ثبوت نشتا خیر القرون خیر القرون بہتر پہلے زمانہ بیدہ صحابہ ہونا او یہ حلود او یہود کا رسم ہے داد ہندوانوں دے یہودیانوں نے سنے لی وائے کداری وی یہودی وی ہندو او مسلمان تھے ہندو ہے وہاں مفتی سے کتے ہوئے لیے دکھنے ہیں یہاں تاسو مشرو تے ہندو او رسمی ویلی یہ حلود اور یہود کا رسم ہے تا دا د هندوانو او د یهودیانو رسمونه دي. مفتی صاحب لیکلي درېم جلد 157 او 172 173 بیا لیکي میت کے ساتھ قرآن رکھنا ناجائز اور خلاف سنت ہے. زمری سره قرآن ساتل ناجائز اور خلاف سنت دی. فتاوی محمودیہ اول جل 187 دریم جل 133 دادا دے اگر دلائل لی او ہیل جائز دا او ہیل جائز دا منہ ہیل جائز دا دادا چاہتا ہیل جائز دا فکیوں لگو روز دردہ اس پوچھ لیتے ہیں دردہ چطاست دلیل نسی تو دا دلیل استعملے ندے حکم چاہ کرے اللہ کرے فخل بیدی کا زرزن فضل بی اور اسی جواب میں اوکا کہ حضرت ایوب دا پارادا خاصوا ابو بکر جساس احکام القرآن ابو بکر جساس بی دارنگی ماوردی بیدی او بل احناف ہوئی شدا شرائی من قبلناو پخانی متون شریعتون ری او دا پخانی متون شریعتون مفضلی لگ نگر دی ولی پخانی امتون کے دو خیل پا نکاہ روائی دا پدیو مت کے دو خیل پا نکاہ وط روائی پخانی امتون کے دیو زن روائی پدی کے نا روائی التا روائی التا نا روائی التا نا روائی پدی کے روائی ندا شرائی من قبلناو او شرائی من قبلناو من فضلیدو نگردی وَلَا تَعْنَا زَعْمَهَا نِسَوَا ہا اِنَّا وَجَنَّا وَسَعْبِرَا بِشَكَمَنَّا مُنْدَلِهُ دِلَرَا سَبَنَّاكَ سَغَبَنْدَو حضرت ایوب علیہ السلام بِشَكَمَنَّا دے اللہ تعالیٰ کردی تم کے یا کا بندے زمان ابراہیم علیہ السلام عبادنا بندگان زمان ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام خاوند دیو طاقت ولا امثال خاوند بصیرت منگا خالص کریو دے لرا بخالصت بخصلت خالصت فارسوی خالص ذکردار ہی ذکردار دغیا داخرتو یعنی داری خوی داو چا او وقت بے آخر مخ مخ تکاو او وقت بے زفیادو ما فائن نومو بے شکرین منصرو لبے مصرفین غیار دار قرو تم کرشو غرشونا آیات کا اسماعیل علیہ السلام یسا عزل قفل تود لغرہ شونا حاضر ذکرون دا قرآن کریم واضح اور یقیناً دفارا دا متقیانو خامخا زید خیصر دوا پسکر نورے شاگا جنت ندی رحمی جواری مفتح تلو ملباب ودا شاہر کی تکولا شوی بودر پادر واضح جنت مخشن بودا کلاوی اور رسکم راجی صورت زمر اخیر کے راجی کہ مخشن بودا کلا شوی متقین کیا یہ پتہ کیا لگو ان کی پر جنب کے والبا پر جنب کے میوے دیرے او شراب او دسکر سی زنا ستی غالی کل خوراج علاوہ دی نمتن النبا عندهم دی سرا قاسرات طرفے دا سی دیبیانی چی بندون کی بیل خون نظرونو خون خاوندانو مخشب مانے کرے استعفاد کے یا بند کرے شوی بوی نظر دا خاوندانو خون بیبیانو اطراب امزولی بھئی اطراب جمع در طرف دا امزولی بھئی آجا رکھا چھا امزولی نہیں نمازہ لکھئی چھ سرے دس پیتوں کارو دے اور جنہی دے پنزل دس کارو دا مزہ کئی یا رسول حدیث آجی بڑا جانی آجا ماتو ادون یومنی صاحب دادا رز جدیس رو آدھا کرے شروع رنزی صاحب یقیناً دادمنگ رزق دے نبوی دیتا دا من نواز سخدا سیدر سخد میدر ما عندہ کم ینفض و ما عندہ لائے با شیعہ وانے کسی کی کہا وقتی خو حاضا للمومنین دانی مطلع فاند مومنان دی و عندہ لطواغین شر ماب او یقنان دفاد سرکشو خام خاضر ماب زید وافس کے دو سبت زید وافس کے دو سارا جانم زندگی کی باہی تھا فبی سل میں آد سبت بچوں نے حاضا دا عذاب دے تو کفار ہو حاضا حمیم وغساق دا گرمی بلی وغساق اوی نزوی تا سنو جیس بخش کوئی سنو جیس بخش کوئی حاضا حمیم وغساق او داری گرمی بو وغساق اوی نزوی آزا فليذوقوا وبتكلي لنرى وعاقروا قرمي بو بني ذوي دابتكي الله المتبتكي وعاقروا من شكلي يزواج نور عذاب نبي فشان ديوان جولا جولا راريكما وعاقروا نور من شكلي فشان دي عذابنا عزواج جولا جولا راريكما هذا فوج هذا فوج دائیو تلکے رہے مقتحم اقتحام ویلے ہی دنکی دوتا دائیو تلکے رہے دنکی دنکے محکم سرستا سنا لا مرحبا بے میری خیرہ دے پدے مشران بطری جہنم تا او کشران چرا جی جہنم تا نا فرشتے بورتا ہوئی مشران تا دائیو تلکے رہے ستاسو گنتکی دنکی دنکے تاسو سرا دے جہنم تا آزا دایو طول کے دا بیان دچارے تو فرشتو دایو طول کے دکشرانو دن کی دن کے ماکم سرستا سن جہنم تا لا مرحبا بیم نلی دا کلام تو رو اصاو شدیو سرلان جی را مشران مدی کشرانو توی نلی خیرانے پدی لیکن چسوک چاس رزیل آو تسوی خیرانے نمشران موی لا مرحبا بیم ندی ہر کلے پدے ندی خوشحالی پدے داغ خلکو چمڑی تو روانو سرخ کے بولے سبھی بولوا تھوڑا کچا لگا چیڑے میں اولا رکھتے ہو ڈارے بول ڈک بو تو ادھر پاس سے ممبر سے نچاغ مشران سری او کشران جہنم دزارے سر مل گری کی نو مشران بوئے ندی پدے خیرانے ندی پدے ہر کلے ہاں مرحبا مرحبا چیری گری گنا بخیر آرے خوش آمدے ان نام بے شک دے دن کی دن کی دور تھا کالو نوائی بجا تابے دار جہاں تابے دار وہ یا کشران کی وردی بل انتم وقف کرے کہ نہ بلکہ پتا سو ردی تو غصے نہ دے پخل کے لارے اوشی تو گرے بل انتم لا مرحبا بكم کشران مولی ندی یار کلے پتاسو تاسو دے صحیح حرامیان ہوئی سمنگتن صحیح لہر نوہ ہو دلے اولاو تاسو مولتا ہر کلے ہم نوائے اب بھئی مانو لا مرحبا بكم ذکا انتم قدمتم لنا تاسو مکے کڑے دا شرک لنا منگتا دنیا کے دا مقام خو تاسو مولتا مکے کڑے بھئی مانو پریسر قرار سبت زیر قراری دین آلو دوائی بدا تابدار اید منگ ربا آچا چھ مقیقر منگ را دامن دنیا کی زیاد قدر را عذاب دشن پور کے اللہ کی انہا عذاب دے بیمان تور کا آلو آئی بدی سری منگ را منگ نوی نو سری چھ منگ بدیش میں نو دشر یامن دنیا کی یرا چھ منگ بو تشریران مخ منگ را نوی نو آیا نو نو منگ در را پتو کو یا کگی شوینن داغینا زمن نظرنا یا منگ نیوینو او یا سرین دے جہنم کی موگوی دا شریر خلق دے دے شرکر خلق دے ان نظار کا لاکو تا خاص میں چو دا فلزان او دے اسلام تا پوست کن دا دے شدگر دی او چو داکا کئی دا شپیو دا ردے دا مسلمان دا تباہے او دیوینی پسے شوی رے دوارا اسلام والا خلق دے یہ عجیبا مرد دے گوارے عجیبا خلق دے سوکم دانوئی ہاں ان ذالک الحق تقاسم اهل النار یقینا دعوا کا جمع کی تیر صدا بیان داری چارے شاگا جگڑا تو جاننے میں آنو گا پفل جس کے وہ آتے ہم بڑے تین زیم نیجر ان کے نیترے پر آجت پرکون کے بیدا لانا یو زور اور ذاتے رب داس مہنو تو زمکو دیوا جو مابے میں نیتوارو کی غالب و بخشش کے ان کے وہ آتا قرآن کریم نبق عظیم خبر دے دے لوی لوی خبر دے قرآن قرآن را گئے دا دے لوی خبر را گئے تصویر باندھی تاثر دے نئے راز کو ان کی نزل ایمان را من علم پویا بات الیو چھت باندھی مال دا سک پویا دا حلی اتسیمون کرشت باس کے حکم نشی کہو دے ماتا ماتا دی یقین انزیم یہ دے ان کے اختارا یا کچوی رب تا فرشتوں کا سبیسے کا دو پیدا کہ ان کے ماں جوڑوں کی میو مندر را دکھاتے نا کلاس پکے ہو کم پائے کی برابر کم سو لے تو برابر کم آگر را پکے ہو کم پائے کی مردوی دخل ہو کم نا تفقو نکینی پریو دی اغتا ساجدین تابدار وسجد الملائکتو بسجدو اقلاتو شاہر آدم علیہ السلام جون کا برابر ایک اللہ حکم فرشتو تو کو سکینی سجدو تو کین سجدو اقلا فرشتو تو دو پریو ذلبان دی غیر بیمان ابلیس نا ابلیس نکلا دا ابلیس وجہ ہو نکلا تو حکم نو شوئے کنا نوالی جاؤ نکلا زانی غد کنا لیو کنا الا ابلیس مگر ابلیس نکلا ابا استقبلا زانی غد کنو وکان ملل کافرین او دید کافرامنا فخا وکانا ملل کافرین و کسارا یا وہو دے پوغا دے کافران یا وسارا اگر دے دے پدے حکم نمانلو دے انکار کن کنا دول پر اکتو استازو ایجی بدا چا استا پر اکتو اللہ کر دے بیمانا صدیتا قالا نوی اللہ یا ابلیس تامنا اکا ریما کن جوابو نکلو کم دے گی قالا نوی اللہ یا ابلیس ما منا کا سجی من کتالا انت افجدا سجدی کولونا نوری دائنا چی صدا کر ما پخفل حکم مانی ما پیدا کر پخفل حکم تاول سجد رتو نکلا بیوی شیطان اللہ تو استدبرتا آیا سکتی یا ایت رضا کر دن کنا کسی او کر ازلان کر کرنی قال بیوی شیطان سکرم دننا پیدا کر تامال رتو نا پیدا کر تازر رتو کتینا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يكنا ان سيدنا تدشونا ايكنا ان فتابوا ايد ما لانت ترى يرده تفوت قيامت پوري قال نبي الله شيطان ايد ما ربا ما لمودا تاكي ترى يرده تفوت كيدو پوري اول شفرين زين شفره پوري جزبك من نشما قال نبي الله فإنك من منذرين يكنا ان تيد مولد در قرشونا الى يوم الوقت المعلوم رضی وقت معلوم پورے چاہو لشپے رئیدہ قال نوی اللہ شیطان شیطانی فب عزت کا دمار قسمی صاحب عزت خاما علم بر خلق اللہ طول طول با گمراکم طول با علم اللہ عبادک من المخلصین غیر بندگان استاد خالص کرشونا چکم خالص دی لوانا نشق علاو دی چکم خاص خلق رستا قال نوی اللہ فالحق انا الحق ذریشتنی ما ذو حق ویما رشتنی ذاتی ما حق ویمینا لا والحق اقولو او حق اقولو ویم ذو حق وینا مزادا شخاما دقبتم جانم ساد جنسنا او دا جانا ساد جاری کر انسانم دی خلقو اجمین غندنا شستا استا شسورکتا بزار دی جانم بددو کو ما فیض منن قلوا پیغمبر علی خلق تما اصدقم علی من اجل نوالم تاسنا فدی بانی سمزدری سننا گوی غالم نو بیان دتکو ما تبلیغ کو ما شرد التواما خسوالم نو وما انا من المتکلفین او لیم ازل تکلف والو ما ها زدان پزو پا تکلیف کی ناسو ما نصابو عادت بی تکلفو من مبر آگئی سب تیارو بچارا بی روخ کرو تکلف سے داخلی و تکلف من مسیا ار وقتی اور تکلف آگا یہ عرض گئی بیا پتی گئی ہو بندہ وما آن من المتکلفین اور نیم از تکلف آلونا ابن مسعود حج تطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکران سروان شو ملگری نوکران اول قومو آنی اٹھے گئے زمانہ ولی فا انہو ذلت لتابی وفتنة للمطبوع زمان پارا جلت دے تاوز پارا جلت دے ماد پارا فتنة دا ستا سماسا روانے او جلب کوئے خلقو ہی دائیں نوکران دی دائیا کا زلیل دی تو نوکر زلیل دی تاوز رزیل دا خیارتی خلقو تا او زمان پلے کے بعد تکبر پیڑا ایسا خود الوی سلیم ماسا خلق را روان دے جلب کے زمان قدرے کے قومو انی ماسا رمزے ذکا فا انہو ذلت لتاوی وفتنت للمضبود دا سکم تکلف والو نن دیو کسرا سو سو گاجر سوار سو تری آروان بھئی حیو د غلو بودی مروانی او سور خرچی دا غسره کی تول عرص لاری بندی دی فتک جام دی کاروبار ولال دی تو یو غلو بودی دا روانه دا دا حالت دی سوال بیاد سیکل ترکم دلگی دیر وزیدان حضبور کنن آسم حالتی دی دا دیا دار صحابو کارو حضرت عمر فاروق خلیفو بادشای وقتو او سور بور صدوا آزان سے برکست پر خود حاضر کا بیز پخفر الحمدللہ کافی ما او دا یو شان گاری بے اثر گاری یو شان دیر پارا که خلق دس قید سے فکم بانے دردو کی نشفت گاری بودی سا یو شان نوانے یو شان گاری یو شان شیشی یو شان جنگی تی خیجوری یو پکی ناس تی گاری راگی یوی خدا او گاری او سنور او رو بدل کری تی دیر پارا تی پخال کے اشتبال آشی حاج بھی کدیش دارے او کدیش دارے او کدیش دارے او آگا جنگلہ پو خواب او خدا کمی ہاں دا تو دا لانا بسی بسنی ممانی گیر رہے وما آنا من متکلدین او نی مزد تکلو فالونا نن دا سو تکال تکلیب نگی ہاں ار سکی سورا مصیبت دے غم گرو تکلو فرے خادی گرو تکلو فرے خوتنا گرو تکلو فرے یرا خانا کی بولا کوم پالنگ بولا رم لکا مانے پالنگ رولے یرا کنا ہم تب تپوس بولا جو روما میز بولا جو روما مانا جوری یرا تپوس لبا تلے وی دلی چنی مانا رولے دا تپوس تر آگلے دلی چنی روز وش نہیں کی روز زمان نے تپوس لبا پڑے پاتی یرا تپوس لبا تلے وی کم سے کم دو کلو امون بولا گوال دلی کلو یو دا بین مچائی دو خو بولا خاما خا خوشحالی پر آگلی دا خو لولو گوالی داگا میں وزن کیگی تو زمان نے آر سا پاتی سو فدی رسمون و رواجون دے انسان نا اگر تعلق ختم شا یہ روی کلن ما بیان خفری تکش تو رہا ہے یار آو کولو ما وزن نکیگی ما سا فر خطن سا لاغا نسیو شا نو مصیبت جو لے ار زیک دا مسلی دی اللہ دی من مارس تکلو داد صحابو کارو بے تکلو فا دشمن مخی دی اوارا کپرے اچھے چاہے تا تکی لگی دی دی ماو تا کنن معمولی سسی دو خبورا خرب برا پوری خان دی شکمی کپرے جو دی دی شنیده دی تکو کپرے مگر یو پیرا دو خی خام خواہ چوا صحابو یاد تازہ کن او تاریم خوزان کو خوتا سن دی اللہ ما شاء اللہ بمانا کہ معمولی سی دیشی نو ویدان لے کہ ہمارا ننا پیزار کپڑے ہمارا سادہ استعمال ہوا یوزن زو پنجیز کیو ما حاول اللہ شیخ کبران اللہ دی معافلت مصیب کی جی موسم کو اوڑ آرے بان نو دا سادہ بوٹان نی آوا کے فشل دو پیدا بوٹان کی در ہاں نمانا یہ را ناگری آلم دیو دا ہاں دا حضبا دا غا تبیت دا شو سادگی و علماء ننا دا طالب جدابی پوری کی پوری کی جدابی دا لاما سمجھے تو طالبانو پاسی بانانو پوری کی دا جدابی ہے لکا میں امن کے بجنی کی دیگی آتے ہوئے تا سوری کی آتے ہوئے کم کا کلو والا دا شیخ القرآن ہاں زندگی سنگا تا کلو والا پاگا ویریو دا غیو تصویر دا جیا غدر سارا سوکنو بچارا عالم دا زندگی را استادا زمیدار سرے ہو عالم سنگو مناظر سنگو تجارتی سنگو مصرح سو رہو مدرس دو قرآن سو رہو او دا غاگا زندگی تا گورا سنگ استادا گی دا پینڈے شیخ سے زمان واضح سے بوئی سب منش ملا رہے دے دا غاگا قدروازا دروانشان بولا رہا داغا پدروازر دیر ہوئی تکلیف ہو عدد خیدر دیر مشکلہ دو پاہا زمانہ کی دیر فکران مستاد آگا سر ملاقات کی رکھ پہننے کی آزمان شیخ عجیبا پتی کی بنا گیا یا جماعت کے یا درد کے کیا بنے دا سے پاسانہ تری دور میں جاگے دا قرن اللہ سے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرن اللہ سے تکر دفا دیر کم تکر دفا لو تکلف جان کے پیدا کوئی ما تکلف جانا لگے گئے ہاں رضانہ دادیر کی زنا بس کس تیاری اگا تیاری سرال اگا دا حضور جامع ناسمی سکرے مرا ویوین دا قتمتی اوور ویٹا سریا خو بدن پتا ورواز دیو اینا دا سکرے لیوی لیکن اکور کور درانا مانتا ویسا جی بدا روکا سا محلہ دا مات دا خوی لیوی نوازی دا مکی نے کپلے تیاری کری لیکن آگیتا پتر جلے بدینلے بیا ست قسم کپلے واتا ہونے بیا کلے کلے دا جی ہمیں تا آویزانی یا آگا لگتا سیزنو تا آگا انگر تا ہم اگر یا گلو منم ندا جی نو آگا کسی ما وقلی کلے کلے دا کپلے واتا دا آگا صفا بلے دا کپلے واتا ہمیں خودی سنو تا ما دا او کاریبان دا اسی کری او دا پروگرامونا او دا سی پالش او دا سی جنابی او دا ناجی من دی جوری کری دریا وما انا من چه علم کے نزان دا سینا لبکا تکلفات لبکا دا فرا حالت گورا دا خلیل حالت گورا دا کرخی حالت گورا دا علماء و تاریخ او سیم پتن خیر ہو کران خشے اوخرا کران اگر بس زان مت اگر دی خدا کنو سرا ولی بیا پر امیشا دی پس ازان کری گی بیا پر پسطر کی وزی گی ایر اپلانی دے کرے گا مزید خوراکنو پنجاب پر ایک شیلی و گڑان و تیسانہ لالی گی آرہ ہاں ازت پر ایو مست ازت پر نہیں تھا اور ایک خوراکو ما تا یو مل کرے وقت ابانو کو اللہ دے شیلی نایو ما تا ہوئی ازت خوی مزی ایو مل کرے پکے وقت میں سنگا ورودانا تو آو دے شیلی خواب خارا جی ہاں میں تو ڈیرا خدا کر میں تو من غریبان کو سڑک کھلی آ رہا داس چیری ہونے والا سڑک کھلی ہاں وما انا من المتکلمین اور نہیں مزل تکلف والا ہونا ارے دا قرآن مگر واز پاد مخلوقات او ہا مرا پور بشیتا سن نبعو فخبر دے قرآن پانجام دے قرآن بعد این پس سالتنا پس زمانینا پس وقنا سورت کی ابتلاء ابتدو بالمصائب او تفسیر دا انبیاء او داری دا واقعاتو دری تفسیری او اجمالی جمع کنٹا تفریرہ جمع نو سبق